Radio 24/7 har i øjeblikket et teknisk uheld. Vi har lavet en rigtig god radio, men det var vist ikke i radioen. Er det rigtigt? Er vi i radio? Det vi gjorde var bare, at vi spillede et klip med Donald Trump. Nå, men lad os da få Trump-klippet tilbage, ja. Og så lad os sige godmorgen til Anne Alling. Godmorgen. Godmorgen. Ja, mig og Knud, det er fredag morgen. Jeg hørte klippet, så jeg tror, I havde den igennem. Okay, perfekt. Men altså, Knud, vil du ikke lige fortælle, hvad der skete i klippet? Jo, men det, der er så spændende og så vildt, det er jo et klip, som hvad hedder det, Los Angeles Times har offentliggjort brudstykker af. Og det er mellem USA's FN-delegation i New York og så Trump. Og det, Trump siger, er jo, at han er meget, meget vred på den der whistleblower, som har offentliggjort, eller som har klaget over den samtale, han har haft med Ukraines præsident. Og så siger han jo det der til sidst med, at in the old days, we used to handle spies a little bit differently when we were smart. Altså dengang i gamle dage, der behandlede vi spioner lidt anderledes. Og det, som han jo hentyder til, det er jo, at man faktisk slog spioner ihjel i gamle dage. Anne Alling, hvad siger du, er jo freelancejournalist og med os fra Nashville, og hørte også klippet, og har hørt det. Hvad siger folk i USA til det her lækkede lydklip? Der er i hvert fald for mange en ret stor foragt over for Trumps sprog. Man kan jo ikke som amerikansk præsident for et demokrati stå og sige, at man vil slå spioner ihjel og overhovedet kalde dem en spion. Han sagde, Trump, han holdt den her tale på den her private event i New York, samtidig med, at efterretningschefen Joseph Maguire, han sad i Washington og fortalte om hele denne her sag, og altså sagde, at efter hans mening, jamen, der gjorde whistlebloweren det rigtige, og han fulgte loven hele vejen. Og så står præsidenten så og siger, at det her, det er forræderi, og det, han nu siger han jo ikke direkte, at det skal betyde henrettelse, men det er en stærk trussel mod, ja, både whistlebloweren og dem, der så lækkede oplysninger til whistlebloweren, men også til nogen, der i fremtiden kunne være interesseret i at lægge oplysninger, selvom at de vil følge loven, så det er en ret alvorlig udmelding. Og lad os lige prøve at høre klippet igen med Trump, der altså ligesom leger med tanken om, at whistlebloweren måske burde blive behandlet, ligesom de gjorde i gamle dage. But basically, that person never saw the report, never saw the call, meaning never saw the call, heard something, and decided that he or she, whoever the hell it is, sort of like almost a spy. I want to know who's the person that gave the whistleblower, who's the person that gave the whistleblower the information? Because that's close to a spy. You know what we used to do in the old days when we were smart, right? With spies and treason, right? Ja, man kan jo faktisk også høre, at folk sidder og griner af det i baggrunden til FN-delegationen. Men Alling, prøv lige, altså når den her sag er så alvorlig, prøv lige at riste den op for os. Hvad er det, som Trump bliver beskyldt for? Han bliver beskyldt for direkte at presse den ukrainske præsident til at efterforske Joe Biden og Joe Bidens søn Hunter Biden, som man mener har været ude i nogle korrupte forretninger. Og det er jo noget, som man lige har hørt om Trump før, at han under sidste valg i 2016 prøvede at få russerne til at finde nogle beskidte oplysninger om hans modkandidat, og nu ser han altså så ud til at have gjort præcis det samme nu med Ukraine som håndlanger, om man kan sige. Det, som vi først fik at vide, det var i går i den her telefonsamtale, som der kom et referat ud fra, og nu kommer der altså så her til morgen, eller som er min morgen, jeres i går, der blev den her klage fra whistlebloweren altså lækket, hvor at han forklarer endnu flere detaljer om, hvad det egentlig er, der er foregået, og siger, jamen det her, det er altså ikke kun en telefonsamtale, som har foregået mellem den ukrainske præsident og præsident Trump. Det er et forløb, som faktisk har foregået helt siden foråret, hvor at Trump har sendt forskellige, blandt andet ambassadør til Ukraine, og også sin egen private advokat Giuliani har været på sagen for at prøve at få ukrainerne til at samarbejde og få så mange oplysninger ud af dem som muligt. Så det er altså et længere forløb, som der bliver beskrevet. Og dermed ikke kun en enkel telefonsamtale. Og det er jo også, kan man sige, den her klage og telefonsamtalen, der har fået demokraterne til at tale om en rigsretssag. Trump, han går jo så ud og raser mod pressen, da det her kommer frem, altså da whistleblowerens klage bliver offentliggjort. Lad os lige prøve at høre hans reaktion. It's a disgrace to our country. It's another witch hunt. Here we go again. It's Adam Schiff and his crew making up stories and sitting there like pious, whatever you want to call them. It's just a disgrace. It's a terrible thing for our country. They can't do any work. They're frozen. The Democrats are going to lose the election. They know it. That's why they're doing it. And it should never be allowed what's happened to this president. Ej, Knud, det der også er fantastisk, det her klip, der han omtaler sig selv i tredje person. Ja. Det her, det burde ikke ske mod præsidenten. Og så bliver der nævnt et navn. Han siger jo, det her det er en heksejagt, og han nævner navnet Adam Schiffer. Og hvem er Adam Schiff? Annaling. Adam Schiff, han er en demokrat fra Californien, og så er han også formand for efterretningskomiteen i repræsentanternes hus. Og det var efterretningskomiteen, som i dag havde besøg af efterretningschefen Joseph Maguire. Det var Joseph Maguire, som var den første ligesom til at modtage denne her whistleblower-anklager. Så det var Adam Schiff, som ligesom styrede høringen i dag. Han styrede også noget af den sidste høring, vi så af Mueller. Så Adam Schiff, han stiger i den grad i graderne hos demokraterne og står altså ligesom forrest i de her høringer af spidsen af dem, som ligesom er inde i de her sager, om det så er Mueller eller om det er whistleblower-sagen. Så han er vigtig, og han bliver en større og større fjende, kan man sige, af Trump. Og vi har faktisk et klip med Adam Schiff, som jo så er spydspidsen mod Trump i efterretningskomiteen. Han er valgt til repræsentanternes hus. Lad os lige prøve at høre. Han fortæller sådan set hele anklagen i en marketerning her. Yesterday, we were presented with the most graphic evidence yet that the President of the United States has betrayed his oath of office. Betrayed his oath to defend our national security and betrayed his oath to defend our Constitution. For yesterday we were presented with a record of a call between the President of the United States and the President of Ukraine in which the President, our President, sacrificed our national security and our Constitution for his personal political benefit. Ja, Anne Alling, det han siger er jo, at Trump har tilsidesat nationens interesser for sin egen politiske vindings skyld. Og hvad siger de amerikanske medier og iagttagere til de her anklager? Hvis du de fleste medier, de siger, jamen det er jo lige præcis det, som er et af hoved, kan man sige, argumenterne for en impeachment, altså en rigsretssag, og der bliver altså kørt hårdt på for at man nu må beviserne simpelthen være der for at der skal køres en rigsretssag. Over på for eksempel Fox News, jamen der bliver der i den grad kørt benægt-strategi. Her til aften, der var hovedvinklen, at jamen, det her det er et professional hit, som de kalder det. Det er simpelthen et orkestreret angreb mod Trump fra nogle desperate demokraters side. At det hele det er opdigtet, og hele den her whistleblower-klage, det som man især på både præsidenten og også Fox News, de lægger vægt på, jamen, det er, at whistlebloweren han hørte, altså overhørte ikke selv personligt den her telefonsamtale. Han har fået oplysningerne at vide fra en masse andre ansatte, lige man siger, der var omkring 10 ansatte, der overhørte den her telefonsamtale. Og det er altså noget af det, som man virkelig kører på republikanerne, på Trump, men også på for eksempel på Fox News, at jamen, denne her whistleblower, hvordan kan han egentlig vide noget som helst, når det bare er nogle informationer, han har fået på anden hånd. Så de siger simpelthen, at det har ikke noget på sig. Det her, det er bare demokraterne, der er helt desperate for at komme af med Trump og vinde næste valg. Og det, der jo så sker, er, at whistlebloweren, han afleverer sin klage, og så ryger den i hænderne på den mand, som du også nævnte før, altså Joseph Maguire, som jo er spionchefen i USA, Director of National Intelligence. Og han sidder så på anklagebænken i går. Det er også det nye, hvor Adam Schiff, som vi hører om før, han sidder og leder, hvad kan man sige, afhøringen af ham. Og noget af det, der jo bliver spekuleret om i USA, det er, hvorfor går der så lang tid? Man får den her klage i juli, og hvorfor er det først nu i september, det kommer frem, og har Det Hvide Hus haft noget med det her at gøre? Prøv lige at fortælle os om det dilemma. Ja, det var det, man ligesom prøvede at finde ud af på høringen i går, og det var lidt en mudret forklaring. Det, som blandt andet Adam Schiff, han hele tiden blev ved med at spørge direkte til, det var, Maguire, gik du til Det Hvide Hus, gik du til præsident Trump med denne her klage fra whistlebloweren? For det vil jo være det samme som, at præsident Trump, han er jo ligesom hovedmanden i denne her klage. Tog han virkelig klagen direkte til Trump, som hele klagen den handler om? Og det var meget svært ligesom at få et svar fra Maguire. Han sagde, jo, men han kunne ikke sige, nej, det gjorde han ikke, men så sagde han senere, jo, men han kan lige meget hvad, så kan han ikke fortælle noget om, hvad han snakker med præsidenten om, for det er fortroligt. Men det endte altså med, at det lød til, at han har taget denne her sag direkte til Det Hvide Hus, og ikke gået direkte til kongressen med den, som man måske ellers kunne have forventet. Og det er jo noget af det, som man så tror har fået denne her sag til at trække i langdrag, før den er kommet frem. Man tror også, at Maguire han har taget sagen forbi Justitsministeriet, hvor Attorney General Barr sidder, som også er del i denne her klage. Så der er altså en noget mudret vej til, at vi så hører om denne her sag endnu. Og noget, man jo så ikke kan lade være med at tænke på også, det er, at der sidder jo en spion, som har lækket det her. Der er en præsident, der er ude og sige, at i gamle dage havde vi slået sådan en ihjel. Han må godt nok føle jorden brænde lidt under sig. Hvad ved vi om hvem der har, hvem personen er? Hvilke oplysninger er derude? Og vil han ende med at blive set som en skurk eller en helt her? Der er jo først og fremmest flere skurke, for der er jo både whistlebloweren, men så er der også den eller dem, der har fortalt whistlebloweren om, hvad der er foregået. Og man ved altså ikke rigtig noget om nogen af dem. New York Times, de har været ret kontante og sagt, jamen der er tale om en CIA-officer, altså en eller anden efterretningsofficer, som nu stadig er i CIA. Det vil whistleblowerens advokat, som udtaler sig, jamen han siger, at det vil man slet ikke, det vil man ikke bekræfte overhovedet, og understreger, og det er der også mange andre medier faktisk, der understreger, at det vil være meget, meget farligt nu at komme ud og sige bare noget, give hints om identiteten på både whistlebloweren, men også dem, som ligesom har fortalt noget til whistlebloweren. Så det er altså stadig i den grad uvist. Anne Alling, jeg har lige et spørgsmål her til sidst. Nu har vi talt meget om Donald Trumps rolle i det her, men man kan vel også sige, at det her kaster vel også et rimelig dårligt lys på Joe Biden og også hans søn. Altså, er han stadig en favoritkandidat til at blive præsident? Det har han jo været længe. Jeg så en meningsmåling i går. Nu er der jo mange meningsmålinger, og de er ikke alle sammen helt ens. Men jeg så en i går, der viste, at Elizabeth Warren, som jo ellers har været anden prioritet, og man kan sige, at hun nu faktisk fører og fører det med en del. Jeg mener, hvad jeg så i går, var, at hun havde 29%, og Biden var nede på 23%. Så det ser altså ud til, at det her det også går ud over Biden, og det er der altså mange, der tror, det var lige præcis, eller det er jo lige præcis det, som Trump gerne ville have det til. Der er rigtig mange, der tror, at Trump han for alt i verden vil undgå at stille op mod Biden. Så det ser altså ud lige nu, som om, at det rammer Biden. Og på et eller andet tidspunkt må der jo også komme, skulle man tro, et mere fokus på, jamen, hvad er det egentlig, der er foregået med Biden og hans søn. Men altså lige nu, der handler alting om Trump. Tusind tak, fordi du fortalte os om sagen. Anne Alling, freelancejournalist med os direkte fra Nashville. Altid en fornøjelse og god dag til dig. Dette er Radio 24/7. 20 minutter over 6, det her, det er 24/7 morgen. Og i går, der fortalte vi jo om, at flere læger, de laver sjov med deres patienter i en stor, lukket Facebook-gruppe for læger med over 11.000 medlemmer. For eksempel så er der lagt et kommentarspor, hvor at lægerne de konkurrerer i at fortælle om de mest irriterende kommentarer fra patienter. Og det er jo en side af sagen, altså de laver grove vittigheder, men det andet er, at lægerne også i flere tilfælde deler oplysninger om patienterne, som gør det muligt at genkende patienterne. Og Danske Patienter, de var inde i går og kaldte det for en meget alvorlig sag, og Lægeforeningen kaldte det også uacceptabelt. Og den del, der handler om at deling af patienters oplysninger, ja, det er ulovligt, det vurderer i hvert fald Kent Christensen, der er ekspert i sundhedsjura på SDU. Det er ikke lovligt, det der foregår. De oplysninger, man deler på den her lukkede Facebook-gruppe, de er så detaljerede, så det bliver meget høj sandsynlighed for, at der er andre, der vil kunne regne ud, hvem det er, patienten er. Også selvom ikke har videregivet oplysning omkring patientens navn og adresse. Lise Lot Blixt, godmorgen. Godmorgen. Sundhedsordfører for DF. Du mener, at den her sag, den skal have konsekvenser. Hvad er det for nogle konsekvenser, som den skal have? Jamen, det er noget af det, som vi skal have kigget på. Det er ikke meget som politikere, der vil sige, hvilke konsekvenser det er. Jeg håber selvfølgelig, at ministeren vil tage sagen op, eventuelt give den videre til Styrelsen for Patientsikkerhed, eller også så er det en justitsminister for at se, hvordan man har brudt med de retningslinjer, regler og lov, som der findes inden for sundhedsstatens personalføring. Jeg synes jo, det er utroligt, at vi her ser en kæmpe gruppe af de læger, som vi faktisk har samarbejdet med de sidste par år, i forhold til, at vi skal beskytte borgerne i, at deres sundhedsdata deles. Så jeg er utrolig overrasket og vil selvfølgelig følge den her sag fuldstændig til dørs. Mener du, at de læger, som har delt oplysninger om patienter, hvor man måske kan genkende patienterne, at de bør politianmeldes? Eventuelt, det er noget af det, som jeg mener, Styrelsen for Patientsikkerhed skal se på. Jeg synes jo, det er rigtig mange 11.000 læger, så jeg vil selvfølgelig også finde ud af, altså jeg ved jo, der sidder prominente læger, som har arbejdet sammen med os omkring journaldata og så videre, altså Anders Beik, Andreas Rudkøbing og andre, der har været formænd og så videre, så jeg bliver også nødt til at undersøge, om der sidder nogen, der sidder i vores styrelser, så vi kan få en uafhængig syn på det her, og hvad vi kan gøre, fordi det må gøres, som man gør i andre steder, når man har brudt tavshedspligten. Og har man gjort det, så skal det selvfølgelig meldes videre. Vi snakkede faktisk i går med formand for Lægeforeningen, Andreas Rudkøbing, som du også nævner her. Han er selv med i gruppen, og mener faktisk, det er okay, at læger, de sparer fagligt med hinanden på Facebook. Lad os lige høre et klip med ham. Jeg har ikke haft det inde på radaren som et sted, hvor Lægeforeningen skulle blande sig. Det er jo et forum for faglig sparring og erfaringsudveksling, og der er jo et helt naturligt behov for, at læger vender deres oplevelser fra en travl og presset hverdag, og der er faktisk sjældent er tid til lige netop det. Og det har været min opfattelse, at der i de langt de fleste tilfælde er helt ukomplicerede opslag, men nu er der så fokus på nogle grælde, alvorlige eksempler, hvor der ikke er opmærksomhed på, at det handler om fortrolige patientoplysninger, og ja, så bliver der aktiveret. Det er klart. Og synes du, det er okay med faglig sparring på Facebook blandt læger? Ja, det tror jeg godt kan foregå på en ordentlig måde, men man skal jo være opmærksom på det her med personlige oplysninger, det er klart. Liselotte Blix, hvad tænker du om det? Altså, er det egentlig okay, at læger, de sidder og sparer fagligt på en privat virksomhed som altså, Facebook? Hvis vi går ind i sundhedslovens paragraf 41, der handler om patientens samtykke, så skal patienten samtykke, hvis ens læger drøfter ens sygdom med andre. Så det er meget klare linjer, og det er nogle af de ting, som jeg ved, vores almen praktiserende læger har holdt meget op imod os politikere, når vi har skulle diskutere sundhedsdata. Og derfor undrer det mig, at en formand kan gå ud og sige, det i orden. Et, det er, at Facebook er et af de medier, der er nemmest at hacke. Der er 11.000, som juristen også siger, det kan ikke betegnes som en lukket gruppe. De har jo ikke styr på, hvem der kommer ind. Altså, jeg har fået rigtig mange screenshots også i forhold til, hvad Andreas Rudkøbing har skrevet om, at han skulle jeres medie. Og det viser jo også, at der er læger, der faktisk ikke bryder sig om det, der sker på siden. Men jeg mener, at vi har fuldstændig klare regler og lovgivning omkring, at man som læge ikke må videregive oplysninger, der kan identificere en person. En anden ting, der undrer mig i hans svar til jer, det er, at det er jo kun nogle få sager. Altså skulle det være bedre, at det kun er en håndfuld sager, end at de bruger rigtig meget tid på alt muligt andet. Det er da ikke en faglig begrundelse. Og det er nogle af de ting, vi bliver nødt til at tage op. For hvis man mener som læge, det er i orden at viderebringe bare en enkelt patients data til andre eller til et forum med 11.000, så er der altså nogen, der ikke forstår loven. Og det er det, jeg synes, vi bliver nødt til at tage op. Og så skal der selvfølgelig være konsekvenser for dem, der har delt dataen, men vi bliver også nødt til at give en løft af pegefinger til dem, der har siddet det her overhøret. Tror du, formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkøbing, han simpelthen ikke kender den paragraf om samtykke, som du henviser til? Nej, det ved de. Og Anders Beik, der også er med i gruppen, er en af de store fortalere, har skrevet flere kronikker omkring, at vi politikere, vi nu strøger om os med patientens rettigheder, og vi ikke tager deres samtykke alvorligt osv. Jeg synes, det er så skammeligt, at de på den måde har brugt rigtig meget af vores tid, andres tid, medierne, for at holde fast i, at de skal styrke patientrettighederne, sikre, at man ikke kan blive genkendt, selvom det er anonymiseret form. Og så går de selv ud og med i sådan en gruppe. Altså, jeg forstår det simpelthen ikke. Han siger jo også i klippet, jamen, der er et naturligt behov for faglig sparring. Hvor skal den faglige sparring så foregå? Først og fremmest så skal det ikke ske på Facebook. Jeg ved, jeg fik brev fra neuropsykologerne, der fortalte, at de også havde i det forum, men det var en lukket gruppe på deres egen hjemmeside osv. Altså, der findes jo nogen, der godt kan finde ud af at lave nogle grupper, hvor man kan diskutere nogle fagligheder uden at tale om en bestemt person. For det må man ikke, fordi så skal man altså have patientens tilladelse. Præcis på samme måde som når vi taler om vores data, hvis vi også skal gøre os klog på en patient eller en lægeskal, så skal det ske med patientens samtykke. Men kunne man ikke også bare lige være sådan lidt djævelens advokat her og sige, at det er jo ikke gået ud over nogen. Det er vel okay, at de også lige får luft for noget, og der er jo ikke rigtig nogen, det er gået ud over her, Liselotte Blixt. Nej, men det kunne man jo også sige med den persondata, som alle mine praktiserende læger ikke vil give videre til sygehusvæsenet, som, hvor vi siger, at det kan jo være en god mulighed for at behandle patienten på en rigtig måde, eller vi kan drage læring af det. Der har de jo gjort meget klart, at det er kun få oplysninger, de vil give videre, fordi de mener, det er oplysninger kun til dem. Hvordan delen kan man så sige, det er i orden at dele med 11.000? Altså det går jo heller ikke ud over tværtimod, så alt det vi prøver, det er jo at sikre, at vi får en behandling af patienterne, og derfor at dataen kan deles fra den ene til den anden. Altså genomcenter, som skal gøre os rigtig dygtige på at løse sygdomsbestøjer, finde ud af, hvad medicin man skal have osv., har man jo været imod og stadigvæk agiterer imod, fordi at man deler data, og der skal vi altså have samtykke af patienten først. Og det går jo heller ikke ud over noget tværtimod. Så jeg forstår dem simpelthen ikke. Og Liselotte Blixt, det er jo en del af sagen, altså det her med, at de deler en række oplysninger om patienter. Altså eksempelvis er der en læge, der har taget billede af notater i journaler og delt dem i Facebook-gruppen. Man kan se alder, køn, diagnose, hvilket hospital, hvornår de har været der, boform, hvad patienten fejler, og hvem den praktiserende læge er. Og der siger du, at det er det strid med paragrafen om samtykke, så lad os lige parkere det. Den anden del, det handler om det her med, at de laver lidt sjov. Altså det kan være deling af irriterende kommentarer fra patienter. Det kunne have over 100 forskellige bud på irriterende sjove kommentarer fra patienter. Eksempelvis skriver en læge, det irriterer ham, når citat patienter med en BMI på plus 30 fastholder, at de altså ikke spiser særlig meget. Hvad tænker du om den del? Altså, for det er jo ikke i strid med nogen paragrafer, ja. Eller det er jo ikke ulovligt. Nej, altså det gør mig trist. Altså jeg er en af dem, der også kan grine af sjove journalnotater, hvor læger kommer til at klumre i det, eller patienten kommer og siger noget sjovt. Det har vi jo brugt meget som humor. Men at være nedladende over for deres patienter, jeg tænker, jeg håber sørme ikke, det er min læge, der behandler patienterne på en anden måde. Det er jo ikke for at få luft eller en ventil. Hvis man vælger at blive læge, så tror jeg da, at man gør det, fordi man gerne vil arbejde med mennesker. Og så stiller man altså ikke mennesker op på den måde, som de gør her. Altså jeg har selv arbejdet i sygehusvæsenet, for jeg har mødt nogle af dem, som talte dårligt om patienterne, når vi lukkede døren. Og det var bare et lille forum, men bare det, at de gav udtryk for, at de ikke gad at arbejde med de her patienter, eller nu skulle de gøre et eller andet bestemt ved dem. Der tænker jeg, så har man fundet en forkert hylde at være på. Så helt kort, hvad vil du gøre i sagen nu? Jamen, jeg har stillet spørgsmål til sundhedsministeren, og så håber jeg, at sundhedsministeren tager fat i det, får det undersøgt. Der er også nogen, der har sagt, at man kan kontakte Facebook og få. Der er jo slettet rigtig meget. Og så vil jeg gerne have undersøgt, om der sidder nogen i vores styrelser, læger, der arbejder i vores styrelser, der har været med i gruppen. Og så skal vi selvfølgelig have styrelsen på patientsikkerhed til at se, om der er nogen, der skal have en politianmeldelse. Tak skal du have, Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti og formand for Sundhedsudvalget. Nej, det er hun jo ikke længere, men hun er der stadig sundhedsordfører i Dansk Folkeparti. Det er det nogle gange, som man bare er vant til, at så ligger den bare på tungen, ikke? Jo. Alright, Ida. Fortæl lige, hvad der skal ske om 3 minutter. Om 3 minutter skal vi høre om, hvordan Liberal Alliance pludselig er blevet grønne. Men først et nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Det svensk ejede tankskib Stena Impero, der har været opbragt af Iran, er tidlig fredag morgen dansk tid sat i bevægelse og har forladt havnen i den iranske havneby Bandar Abbas. Det viser tracking data, som nyhedsbureauet Reuters har adgang til. Iran oplyste mandag denne uge, at skibet vil blive frigivet inden for kort tid. Olietankskibet er svensk ejet, men indregistreret i Storbritannien. Det blev beslaglagt af den iranske revolutionsgarde den 19. juli i Hormuzstrædet, hvor den persiske bugt munder ud. Det havde ifølge Iran forbrudt sig mod internationale maritime regler. Det skete 2 uger efter, at Storbritannien ud fra Gibraltar opbragte en iransk olietanker. En 9 måneder gammel forældreløs dreng med dansk tilknytning er ikke blevet hentet af de danske myndigheder, selvom han er klar til at blive overleveret. Den lille dreng, der har dansk tilknytning, befinder sig stadig i Al-Hol-lejren eller på et hospital i det nordøstlige Syrien, skriver Politikken på baggrund af et interview med udenrigsministeren for det selvudnævnte kurdiske selvstyre. Vi fortalte, at vi var klar til at overlevere babyen, men sagde, at de skulle komme til udenrigsparlamentet her i Syrien og hente ham og ikke ved overgangen ved Simalka. Indtil videre har vi ikke fået svar, siger han altså i et interview til Politikken. Udenrigsministeriet henviser til, at man ikke kommenterer enkeltsager. Flere hundrede senge kan komme til at stå tomme i de nye supersygehuse, der er ved at blive bygget. Det viser en embedsmandsorientering, der er sendt til politikerne i Region Hovedstaden, skriver Berlingske. Hospitalerne i Hvidovre og Herlev udbygges i øjeblikket for over 4 milliarder kroner. På Hvidovre kommer der blandt andet 244 nye sengestuer, så der er i alt vil være omkring 700 senge. Men en tredjedel af dem kan risikere at stå tomme, viser orienteringen. I den forklares det ikke, hvorfor der kan komme så stor ledig kapacitet. Ifølge Torben Mogensen, der er formand for Lungeforening og tidligere lægedirektør på Hvidovre Hospital, skyldes det, at politikerne i Region Hovedstaden overhører anbefalinger fra embedsmænd og fagfolk. Vejret i dag, det bliver med regn først på dagen i den østlige del af landet, ellers byer mange steder, og kun lidt sol indimellem, og så bliver det mellem 15 og 18 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Christian Pihl, han var i erhvervspraktik hos Sportsmaster, og så gik det helt galt. Og der fik vi så til opgave at tage alle sko ud fra den der kæmpe container, der står lige bagved selve bygningen. Og der var rigtig mange store kasser og sådan almindelige små papkasser med fyldt med sko, som åbenbart har ophobet sig i flere år. Og dem skulle vi så sortere. Selvom der var ikke så meget at sortere, det var mere at smide ud, skære hul i dem i siden. Ja, det var faktisk det, der gik en hel måned med. Ja, det der med at skære skoene, helt nye, fine sko op, det gjorde Christian så gal, at han endte med at stå og demonstrere foran sin egen praktikplads. Vi taler med ham om cirka 30 minutter. Først skal vi lige sige godmorgen til dig, Ole Birk. Godmorgen. Nå, nu er du blevet grøn sammen med Liberal Alliance. Prøv lige at fortælle, hvad det er, I vil. Jamen, vi har da altid taget ansvar for at sørge for, at det her samfund bevæger sig i en positiv retning og ikke bliver dårligere. Ja. Og de risikerer jo med de klimaforandringer, der er udsigt til, at det kan blive dårligere. Vi ved ikke helt præcis, hvor meget det kommer til at ske, men vi ved, at menneskelig udledning af klimagasser påvirker klimaet. Og derfor så vil vi ud fra et forsigtighedsprincip gerne gøre noget ved det. Og derfor så har vi tilsluttet os målsætningen om, at hvis man kan reducere klimagasser med 70% i forhold til, hvordan udledningen var tilbage i 1990, så vil vi gerne gøre det, hvis det ellers kan ske på en ansvarlig og ordentlig måde. Ja, og du er jo så klimaordfører i Liberal Alliance i dag. Altså i marts måned, der gik I ind for en reduktion på 40%, og nu er I altså med på målsætningen om 70%. Hvad er det, der er sket siden marts? Nej, i marts fremlagde vi vores klimaudspil, og det blev gennemregnet af andre, som sagde, at vi faktisk nåede en ret stor reduktion. Så vidt jeg husker, så sagde andre, at vi nåede 65% med vores klimapolitik. Og oven i det, så havde vi så også en stor satsning på forskning, som ville kunne nå yderligere. Så det er jo ikke helt nyt for os, det her. Altså i mine... Som du påstår. I klimaplanen i marts, der gik I da officielt ind for en reduktion på 40%. Nu går I ind for 70%, så må der da være sket et eller andet. Vi fremlagde jo en masse virkemidler tilbage i marts, og det var blandt andet, at man skulle sænke elafgiften, sådan at vi kunne få elektrificeret vores samfund. Det er jo sådan, at strømmen i dag allerede er 65% fra vedvarende energikilder. Mm. Og når vi når 2030, så den energipolitik, vi fører i Danmark, som LA er en del af, den vil gøre, at strømmen er 100% fra vedvarende energikilder. Og oven det, så ønsker vi også at gøre en stor indsats for at renovere bygninger, så de ikke bruger så meget energi, når de skal opvarmes blandt andet. Og så har vi den her målsætning om, at vi skal bruge 0,2% af vores BNP på at forske i klimateknologier, altså teknologier, der hjælper os med at beskytte klimaet. Det er faktisk et meget ambitiøst skridt. Det er over 3 milliarder kroner, hvor den nuværende regering kun har spillet ud med, at vi skal øge forskningen i klimateknologier med 1 milliard kroner. I simpelthen så grønne så grønne i Liberal Alliance. Hvad vil det koste her? Det koster jo godt 4 milliarder kroner at sænke elafgiften, sådan som vi foreslår det, og så koster det godt 3 milliarder. Om året, eller hvad? Ja, om året. Ja. Og så koster det godt 3 milliarder kroner med den forskningsindsats, som vi ønsker. Så det vil sige, der er cirka 10 år til 4 milliarder. Det er 40 milliarder i omkostninger der, og så siger du 3 milliarder i forskning gange 10 år, det er 30 milliarder. 70 milliarder, hvor skal de tages fra? Jamen, de er finansieret i vores 2030-plan, som vi har lagt frem. Ja. Den er jo blevet gennemregnet af Finansministeriet, så vi ved, der er nogle penge til overs der. Så hjælp os lige. 70 milliarder, der skal findes, og så har I lavet en plan. Det fortæller jo ikke, hvor pengene skal komme fra. Hvor er det, de skal komme fra? Jo, det står i planen. Jamen, du så ikke, men det kan jeg godt, godt fortælle nogle af de punkter, hvor vi finder finansiering. Ja, det ville da være fint. Ja, vi ønsker jo at forhøje folkepensionsalderen med et år. Ikke for folk, der er nedslidte, men for folk, der ikke er nedslidte. Mm. Det vil sige de fleste. Og så ønsker vi at køre et omprioriteringsbidrag i den offentlige sektor på 1% om året. Altså alle dele i den offentlige sektor skal gennemsnitligt effektivisere for 1% om året i 10 år, sådan at vi når 10%. Og så et tredje element, der også giver ret mange penge, det er, at vi ønsker at skære ret kraftigt i statsstøtten til erhvervslivet, altså de steder, hvor der ryger direkte skattekroner ned i erhvervslivet. Der siger vi, at det behøver vi ikke gøre i fremtiden. Erhvervslivet kan godt klare sig selv. Okay, så pensionisterne skal altså lidt senere trække sig tilbage, ikke? Men du har sagt i går til Altinget, at det her er altså ikke omkostningen værd, hvis de ældre skal påtvinges at spise anderledes mad, fordi man for eksempel indfører en vegansk dag på plejehjemmene. Ja, det er rigtigt. Så de må ikke spise vegansk mad, men de må godt gå senere på pension. Ja. Vi synes bare og ved, at de ældre i højere grad i dag end tidligere kan være længere tid på arbejdsmarkedet, fordi de er frisk længere op i årene. Og derfor har vi lige fra valget tilbage i 2015 foreslået, at folkepensionsalderen skulle hæves med et år i forhold til det, som andre partier ønsker at hæve den med. Men Ole Birk Olesen, du har vel ikke dokumentation for, at folk hellere vil gå et år senere på folkepension, end at spise vegansk en dag om ugen? Hvad folk vil, det er de også i høj grad selv herover. Vi ønsker jo at lette skatten for alle i arbejde med 20.000 kroner om året. Og der kan man faktisk, hvis man bare tager den skattelettelse og sparer den op i 6 år, så har man til at gå på folkepension et år tidligere. Hvis man er på arbejdsmarkedet i 30 år, så vil man kunne gå på folkepension 5 år tidligere, hvis man sparer sin skattelettelse op. Så det bestemmer man jo selv. Men det der er interessant med de forslag, der har været om, at alle offentlige institutioner skal servere vegansk mad, for eksempel, en gang om ugen, det er jo, at der får folk jo ikke noget valg. Så det er det der med, at de bliver påtvunget salat. Det er jo noget, de bliver påtvunget. Men det gør de vel også ved folkepensionen? Nej, man bliver ikke påtvunget noget, fordi man skal forsørge sig selv. Beslutningen om, hvornår man kan få folkepension fra det offentlige, det er jo en beslutning, som alle samfund til alle tider kan træffe. Og så er det op til folk selv at bestemme, om de vil gå på pension tidligere, og så spare op til det, og vi giver dem den skattelettelse, så de ved at være på arbejde 30 år, ville kunne spare op til at gå 6 år tidligere på pension, hvis de ønsker det. Ole Birk Olesen, jeg ved godt, det er en helt åndssvag sammenligning, men det er jo lidt dig selv, der laver den. Altså, hvis du nu skulle vælge, vil du så hellere gå et år senere på folkepension, end at blive tvunget til at spise vegansk bare en dag om ugen? Jeg vil hellere have et år senere folkepension og en lettelse i skatten på mit arbejde, sådan at jeg selv kan bestemme, om jeg vil spare lettelsen op til at gå tidligere på pension, eller om jeg vil bruge den til noget andet, så det er nødvendigt for mig at gå et år senere på pension. Ja, okay, det var et godt svar. Hader du vegansk mad så meget? Den sammenligning, som du siger, jeg foretager, det er jo ikke mig, der foretager det. Nej, det er rigtigt. Jeg stopper med det. Kan du så stoppe i det? Ja, prøv at høre, lad mig lige høre dig, Ole. Det var svært. Kunne vi ikke lige få dig til at indrømme, måske? Altså for det første, at I jo er... Du vil nok sige, I er blevet mere ambitiøse på klimaets vegne, ikke? Det er rigtigt. Ja, I er blevet mere ambitiøse. Det her pludselige vision, der er gået op for jer, at I pludselig er blevet ambitiøse på klimaets vegne, skyldes det også, at I har luret, at de borgerlige vælger rent faktisk også går op i det her? Jamen selvfølgelig lytter vi også til, hvad vores vælgere mener om den her sag. Du har ret i, at vores vælgere, vi har mange unge vælgere, de synes også, at man skal tage klimaet alvorligt. Så alt det der, I sagde tidligere med, at klimaforandringerne, I har jo sagt igennem årene, at vi har jo, altså vi behøver ikke snyde dem næsten alle sammen, men der ligger jo en perlerække, at vi kunne godt tage den der med alle de ting, I har sagt, ikke? Altså klimaforandringerne er ikke noget stort problem, slet ikke så stort, som det bliver gjort til, og dengang, hvor I mente, at det ikke var menneskeskabt, og tilbage i 18, ikke? Altså der er sådan en hel perlerække, af citater fra jer. Hvordan i forhold til troværdigheden, når vi skal tro på jer, altså fordi vi kan jo huske de her ting, ikke? Altså, man kan jo slå dem op. Det kan vælgerne jo også, hvis de vil. Hvor meget troværdighed synes du, I har her? Jamen, jeg synes, at vi har en stor troværdighed, fordi nogle gange, så får man altså bare nogle nye synspunkter omkring ting. Man må gerne blive flere. Det må man gerne, og jeg vil også sige, at nogle udsagn, du kommer med, de har også måske karakterer at være lidt løsrevne fra nogle bestemte personer, der har set på en bestemt måde på tingene, hvor alle i vores parti måske ikke var enige i det. Så der var nogle sorte får i Liberal Alliance? Nej, altså jeg tror, vi har ligesom så mange andre partier ikke 100% ens holdninger på alle punkter. Vi kan godt mene lidt forskellige ting, og så en gang imellem, så er det ene synspunkt, der har størst tilslutning hos os, og på det andet tidspunkt er det andet synspunkt. Tror du, vi kan ringe til dig om 5 år, så er I også med på den der med vegansk mad? Nej, det tror jeg ikke, du kan. Nej. Hvad er det, du har så meget imod vegansk mad? Jeg har ikke noget imod vegansk mad, men jeg synes, at især ældre mennesker, som har spist en bestemt slags mad hele deres liv. Ja. Det skal ikke være sådan, at når de kommer på plejehjem, så skal de pludselig til at vende sig til noget andet, bare fordi alternativet har en fix idé. Okay. Sidste spørgsmål, Ole Birk Olesen. Så for eksempel da Villum Christensen, der var medlem af Energiforsynings- og Klimaudvalget, tilbage i 2018 på Facebook skrev i et kommentarspor, klimaforandringerne har langt mere til fælles med religion og tro end med videnskab. FN's klimapanel er en politisk organisation og forfølger ikke de afgørende principper for seriøs forskning, herunder krav om åbenhed og kritik. Altså, hvordan havde du det, da han skrev den kommentar dengang? Jamen, jeg synes, at der stadig er meget rigtigt i det, han siger. Men det ændrer bare ikke på, uanset hvor meget dårligt, om man kan finde forskellige steder. Så er der en bred enighed blandt folk, der har forstand på de dele af naturvidenskaben, som berører klima, at menneskelig udledning af klimagasser påvirker klimaet i en retning, hvor det bliver varmere. Tak, så kan man diskutere, så kan man diskutere, hvor meget betyder menneskers udledning osv. Men vi ønsker altså nu, ud fra et forsigtighedsprincip, at bidrage til, at de ikke udleder så meget. Ole Birk Olesen, du skal have mange tak, fordi du var med, klimaordfører for Liberal Alliance, der fortalte om, at Liberal Alliance nu er klar til at støtte regeringens målsætning om at reducere drivhusgasserne med 70% i 2030. Dette er Radio 24/7. Godmorgen, Oliver. Godmorgen. Du hedder jo Oliver Edlund Kjær, og du har været i, du var erhvervspraktikant. Ja, det er helt korrekt. Hvor? I Sportsmasters lagersal. Med Sportsmasters lagersal i Holbæk Megacenter. Onsdag, der stod du og demonstrerede foran Sportsmaster på Strøget i København. Hvad var det, du havde skrevet på det skilt, du stod med? Der stod, hvorfor skulle jeg ødelægge skoene? Ja, hvad var det? Prøv lige at fortælle, fordi der står du jo, det er jo endemålet. Du står der med dit skilt og skriver, hvorfor skulle jeg ødelægge skoene? Og det kommer jo efter, du har været i erhvervspraktik ved Sportsmasters lagersal i Holbæk Megacenter. Hvad var det, de bad dig om? Jamen, de bad mig om, at skoene skulle destrueres, fordi at de åbenbart ikke kunne bruges. At de ikke kunne bruges, så skulle de bare skæres i stykker. Ja. Selvom der var mange, der kunne have fået glæde af dem, kan man sige. Så du står og med en kniv i hånden og skal sprætte nogle helt nye sko op. Hvad tænkte du da? Jeg tænkte, det spilder ressourcer. Der er en, der sidder nede i et andet land og sidder og brugt tid på at lave de her sko, så skal jeg bare ødelægge dem. Hvad fik du at vide om, hvorfor du skulle ødelægge dem? Fordi hvis de ikke matchede helt i størrelserne, så skulle de bare ødelægges. Var det alle, der ikke matchede alle skoene? De fleste af dem, I må selvfølgelig ikke hænge mig ud på det, men hvis der har været et par stykker, som har matchet i størrelserne, fordi jeg til sidst har bare ikke kigget på størrelserne, så har jeg bare skåret op og bare smidt dem ud til sidst. Men jeg forstår ikke, du siger det med, at andre kunne få glæde af skoene, hvis de ikke matchede. Det er jo svært at tage to fordi forskellige størrelser. Det er rigtigt nok, men det er sådan, hvis det er fra en kvart til en halv størrelsesforskel, det er jo ikke noget, man som sådan, det kan jeg mærke til. På den måde. Det vil hjemløse for eksempel kunne få glæde af, eller andre mennesker, eller og altså, familie. Er rationalet fra virksomheden, at folk skal ikke gå ud og få gratis sko i containeren, fordi så går de ikke ind og køber nogle nye sko til en dyr pris inde i butikken? Det er rigtigt nok, altså det. Jeg er også blevet stillet det spørgsmål mange gange. Altså, om jeg ville gå ind og købe sko, hvis jeg kunne få dem til en 50 ud bagved, fordi de skal smides ud alligevel. Og vil du så det? Ej, det vil jeg jo ikke, men det er jo det. Ja. Altså. Det har jo så ført til, at Sportsmaster er gået ud og undskyldt, at de har gjort det her. Marketingchefen har sagt, vi vil gerne undskylde for det her. Han hedder Peter Hedersdal og siger til TV2, der skal ikke være brugbare varer, som kasseres eller for den sags skyld beskadiges. Vi har en politik for det her, og der er desværre sket en fejl. Prøv lige at fortælle, fra at du så står og skal sprætte dem op, og det strider på dig, at du synes, de kunne bruges til noget andet. Der er jo også et stykke vej til at tage et skilt og stille sig op foran det sted, hvor du er i lære, eller den kæde, og så stå og demonstrere. Hvad var det, der fik dig til så at tage skiltet og gå ud på gaden? Altså, jeg blev fra starten af, der blev inspireret af Fabian til at demonstrere mod det, ikke? Hvem er Fabian? Fabian Vennekilde, det er ham, der har gået med den her sag her. Ja. Omkring de der piger, der er ude at tømme containerne. Ja, der var nogle piger, der også havde fundet nogle sko i containeren. Så der er en ven, der ligesom... 83 påbrugte sko. Der er en ven, der skubber lidt til dig og siger, at det er dumt det der. Så gør du det. Hvad siger din læreplads der så til, at du står og demonstrerer med et skilt? Det var mig, der tog kontakt til Fabian. Ja. Men da du så står med skiltet på strøget foran Sportsmaster, og din egen lærer, der hvor du har erhvervspraktik, hører om det, hvad har Sportsmaster sagt til dig? Jamen, de har sagt til mig, at den butik, jeg var i, der sagde de om morgenen, inden jeg tog afsted, fordi jeg skrev til dem, at jeg skulle mødes med Fabian, og sådan, hvordan jeg var ledet, og så ringede de så til mig og sagde, at hvis du gør det, så skal du komme op i praktik. Og så sagde de også, at hvis jeg gjorde det, så kunne det ende med at være strafbart, fordi at jeg åbenbart havde tavshedspligt, hvilket jeg ikke har, fordi jeg ikke har skrevet på nogle bindende kontrakter, fordi jeg kun var praktikant. Følte du lige, at Sportsmaster flexede lidt med musklerne og prøvede at tryne dig der? Ja, og det føler jeg, men så det gav mig så også bare det der ekstra spark til lige, at nu gør jeg det her. Okay. Det der. Ja. Okay. Jamen tusind tak, fordi du lige vil fortælle den historie, Oliver Eklund Kjær. Det er helt i orden. Altså 20-årig erhvervspraktikant ved Sportsmasters lagersal i Holbæk Megacenter, som først skal skære nogle sko op, og så ender med at stå og demonstrere, og nu har fået Sportsmaster til at sige undskyld. Ja, klokken den er 7:09, og der sker jo gode ting i weekenden. I Aalborg kommer Obama. Ja. Vi har også så gerne vil have et interview med rektor. Det er ikke lykkedes. Vi prøver igen her til morgen. Ja, han skal have budet igen. Ja, det er så mange penge, man har brugt på det arrangement. Nå, og så sker der også noget godt i København. Metroringen åbner. Ja. Den åbner simpelthen med det er en udvidelse af metroen i København. Man kalder den Cityringen. Det er den største, det er det største anlægsarbejde i København siden 1600-tallet. Ja, det blev vist fejret med, at man kan køre gratis hele dagen. Ja, jeg skal ud og køre. Ja. Nå, men samtidig, så er det jo også bare historien om Danmarks største sag om social dumping. Det skriver Fagbladet 3F. Carsten Nygaard, godmorgen. Godmorgen. Du er journalist på Fagbladet 3F. Du har dækket den her sag gennem flere år. Det er korrekt. Kan du komme med nogle konkrete eksempler på underbetaling og lønsnyd omkring metroen, så vi kan fejre det? Det kan du tro. et eksempel på noget af det, vi har skrevet om igennem de her år, der er gået, det er for eksempel en fyr, der hedder Aurelien. En rumænsk herre på omkring 35 år, der forlader sin familie tilbage i en lille landsby i Rumænien for at tage til Danmark, altså 2.000 km væk og arbejde på en metro, ikke? Og det gør han, fordi at han skal selvfølgelig have nogle penge hjem. Der er ikke meget arbejde at få i Rumænien. Han får et job hos et firma, der hedder Chiba. Det er et italiensk firma. De laver betonarbejde i metroen. Altså det dæk, vi alle sammen går rundt på væggene. Der er meget, der er lavet beton i sådan en metro. Og arbejder rigtig mange timer. Så vidt jeg husker, så er det sådan nogle 10-12 timers arbejdsdage, han har. Ham og hans kolleger, de arbejder omkring sådan 60 timer om ugen. De får mellem 50 og 65 kroner for det i timen. På deres officielle lønsedler, der står der, at de har 37 timers arbejdsuge, og de får 115 kroner i timen. Det er den, deres chefer laver og sender videre til metroselskabet, som så kigger på dem og siger, at alt er godt. Det er sådan et godt eksempel på, hvad der foregår af snyd på den her metro. Der er andre eksempler også. Vi snakker med en fyr, der hedder Ricardo på et tidspunkt, som arbejder for et portugisisk firma. Hans løn ligger på det tidspunkt omkring 45 kroner i timen. Han arbejder 60-65 timer om ugen, også om lørdagen. Har stort set aldrig fri, og igen fremgår der af hans lønsedler, at han får en anden løn. Så det, du ligesom siger, det er, at den her fine, store, nye metro, vi har fået, den er i mange tilfælde bygget af folk, som er blevet underbetalt? Jeg vil næsten sige, ikke i mange tilfælde, i rigtig mange tilfælde. Vi snakker om flere tusind arbejdere her, der er blevet snydt for løn, når vi samler det sammen. Altså den liste, vi ligesom har gjort op, det er jo de sager, som fagforeningen 3F har taget fat i. Der er jo også andre fagforeninger på spil på sådan en byggeplads, så tallet, vi har fundet frem til over 100 millioner kroner, der er blevet tilbagebetalt i løn, som nogen er blevet snydt for, er formentlig endnu højere, hvis vi tager de andre fagforeninger med. Men det er altså de tal, vi kender til, og den liste, jeg tror, jeg har den her et sted, den er rimelig vild. Vi starter fra toppen af, så er det Chiba-selskabet, der i marts 15 bliver nødt til at betale 22 millioner tilbage til arbejder. Ikke? 22 millioner. Og næste på listen er 19 millioner for et andet selskab, et portugisisk selskab. Nummer 3 er et selskab, der hedder GCF, også italiener, som også lige snyder deres ansatte for 12 millioner kroner. Så det er den del, der handler om social dumping og lønsnyd. I har også skrevet om, at virksomhederne snyder med skat. Hvordan ved I det? Det er korrekt. Altså, vi løbende har vi jo fulgt med i det her og kigget på det ene og det andet. Og på et tidspunkt kan vi se i et årsregnskab fra Chipa, at de faktisk får at vide deres revisor, at de har snydt med skatten. Og det prøver vi så at kigge på, hvordan hænger det sammen. Og det viser sig jo, at de selvfølgelig heller ikke betaler den skat, de skal i Danmark. Hverken for deres ansatte eller sig selv. Og det går igennem alle de år, metroarbejdet står på. Skat har haft en særlig taskforce til at sidde og kigge på metroen i 4 år i træk. Og der har de fundet ud af, at de faktisk snyder for omkring 50 millioner på de 4 år i skat. Altså det er 1 million om måneden, ikke? I den her periode. Hvordan det? Jamen, det gør de blandt andet ved det her, ved ikke at betale skat for deres ansatte. De indberetter simpelthen ikke den skat, deres ansatte skal have indberettet, og betaler heller ikke den skat, de skal for de ansatte. Og det går også igen på flere måder. Altså, selskaberne forsøger på alle måder at optimere deres regnskab, så de fremstår bedst muligt og kan få flest penge ud af det her. Og etableringen har ikke været gratis af den her CityRing. Den har kostet 25 milliarder kroner og er blevet forsinket gentagne gange. Tror du, det ville have været en dyrere CityRing, hvis man havde ansat danske arbejdere til ordentlige lønninger? Puh, det er et svært spørgsmål at svare på. Men man kan sige det, at da de starter med det her projekt, der vælger de jo at presse prisen for de 4 firmaer, der byder, og siger, at I skal lige sænke den pris, I siger til os, med 4 milliarder. Så finder vi også selv lige nogle milliarder, der ligger oveni fra Metro-selskabets side. Jeg tror, det er 3, de ligger oveni. Og så dem, der vinder i sidste ende, dem, der hedder Copenhagen Metro Team, altså med et italiensk selskab, selvom de hedder noget med København, de går så 700 millioner under de næste, der byder på det. Ikke? Men de beløb, vi snakker om på det tidspunkt, jamen, hvis vi lægger de penge oveni, det er blevet fordyret med osv., så ender vi jo op omkring de 25 milliarder, som vi er endt på nu, hvis ikke højere. Men det der er jo ligesom ren røv og trut i. Altså, når man laver så stort Danmarks historiens største anlægsarbejde, så skal det selvfølgelig ud i udbud. Dem, der kan på papiret levere og være de billigste, de skal selvfølgelig vinde. Det er så åbenbart nogle italienere. De har snydt, men selvfølgelig skal de billigste vil have kontrakten. Altså, det er jo der, hvor jeg synes, at det her metrobyggeri er sådan en slags lakmuspapir at prøve for, hvor vi står lige nu. Vi har talt med masser af forskere undervejs i det her. De siger mange af dem, at der er et før og et efter metrobyggeriet. Fordi det er så stort og så markant, som det er. Jamen, så snakker vi altså om noget, hvor der lige pludselig ud af ingenting kommer ekstremt mange udlandske arbejdere til Danmark. Jeg har set 2 opgørelser over, hvor mange udlandske arbejdere. Ligesom danske arbejdere kan til Spanien og deltage i et stort anlægsprojekt. Det er korrekt, men forskellen her er bare, at der kommer nogle unoder med ind i systemet, som vi ikke har set før. Og det har vi så et system til at holde styr på, hvad er problemet? Jamen, problemet er netop, at det system kan ikke fange alting. Altså, der er jo masser af de her sager, der kommer frem, men der er mange flere derude, vi ikke kender til, eller nogen, hvor 3F ikke har kunne bevise det. Mm. Men hvad er så alternativet? Skulle man ikke tage udenlandske arbejdere ind, hvis de nu kan gøre det billigere? Jo, hvis de gør det billigere. Men spørgsmålet er om det så bliver billigere i sidste ende, som dine kollegaer også siger. Altså, det er jo det, der er det store spørgsmål i den her sammenhæng. Mm. Og så er der så også den del, der hedder, kan vi tillade os selv at lukke folk ind på et dansk arbejdsmarked, hvor de bevidst snyder undervejs? Det lyder ikke som om, du skal ud og fejre. Ja, jeg ved det ikke rigtigt. Jeg tror, ligesom metroarbejderne, så synes jeg, det er fedt, den er kommet. Jeg bor tæt på en station, jeg skal også ud og køre. Nå, okay, for jeg skulle til at spørge dig, Carsten Nygaard, du er jo journalist på Fagbladet 3F, om du selv skulle ud og køre den, eller bruge metroen. Ja, selvfølgelig skal jeg det. Og ja. Jeg vil også sige, at det er da dobbeltmoral og hykleri. Du har lige brugt 10 minutter på at fortælle os alt om alle dårligdomme, men så vil du godt køre med den alligevel? Nej, jeg har det som de metroarbejdere, der også har arbejdet på den. Selvom de er blevet snydt, så vandet driver nogle af dem, jamen, og nogle af dem har selvfølgelig også fået penge tilbage, jamen, så vil de også ud og køre i den her. Ja. Selvfølgelig vil de det. De er stolte af det arbejde, de har lavet. Er det jo heller ikke sådan ligefrem Katar-tilstanden? Altså, men det handler om dårlig løn. Nej, altså, der er jo noget, vi ikke har talt om. Skal du ud og køre, Knud? Ja, selvfølgelig. Ja, okay. Selvfølgelig skal jeg det. Med ungerne. Men, det var spændende med en gennemgang af det her. Det var altid meget godt til at ødelægge feststemningen der på søndag. I ringer bare. Ja, tusind skal tak. Skal I stå derude og stille en masse kritiske spørgsmål, så når de fejrer? Ved du hvad? Faktisk så har jeg forsøgt på at få presseakkreditering til at komme med til den her oplevelse, og det er kun lykkedes for en af mine kolleger at komme med. Og det er jo simpelthen, fordi der er så mange, der gerne vil komme med. Det har jeg forståelse for, men det bliver svært for mig at stille nogle kritiske spørgsmål, når jeg ikke kan stå ved døren. Alright. Journalist på Fagbladet 3F, Carsten Nygaard, tak fordi du kom i studiet. Så tidligt her på morgenen. Så er klokken ved at være 7, og i næste time ved du hvad, Knud? Nej. Vi skal have besøg af en minister. Nå ja. Mathias Tesfaye, integrationsminister. Jeg glæder mig vildt meget til det. Det skal vi da også fejre. Ja, vi skal tale om hadprædikantlisten. Vi forsøgte jo igennem et års tid at få Inger Støjberg i studiet til at tale om den her liste. Det vil hun ikke. Mathias Tesfaye, han er altid klar. Han står ude i venteværelset. Så bliver det spændende at høre, om han vil nedlægge den. Jeg glæder mig så meget til at spørge om det spørgsmål. Ja, eller stille det spørgsmål. Nu er klokken 7. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24-7 Morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Vi skal tale med Enhedslistens Frank Aaen om udbytteskat-skandalen. Og så skal vi også tale med Benny Engelbrecht fra Socialdemokratiet, transportministeren, om at de nu, altså den her med Mariager omfartsvej, ja, den bliver ikke til noget alligevel, det siger transportministeren til TV2. Så dem taler vi med, og så skal vi sige godmorgen til dig, Mathias Tesfaye. Du er udlænding og integrationsminister fra Socialdemokratiet, og vi skal tale om den her hadprædikantliste. I var med til at indføre den for et par år siden. Det er jo en liste over udenlandske prædikanter, som altså har indrejseforbud i Danmark og en lang række andre lande af den grund. Og siden så har den her liste jo mødt hård kritik, både fra islameksperter og juraeksperter, og flere af prædikanterne er faktisk også blevet taget af listen igen. Et eksempel på en kritik kunne være juraprofessor Sten Schaumburg Müller, der har sagt, man kan få fornemmelsen af, at der er nogen, der sidder og ruder rundt på nettet, og når de så finder noget, der er fremsat af en religiøs forkynder, og som lyder yderligt gående, hvad religiøse forkynder jo ofte gør, ja, så kommer de på listen, og det virker noget tilfældigt. Og Niels Valdemar, islamforsker på KU, har sagt, at prædikanterne nu bliver fjernet igen, viser, hvor nyttesløs listen er. Den er uduelig. Skal vi beholde listen, eller vil du beholde listen? Jamen, det er et godt spørgsmål, og da den her kritik kom første gang, efter jeg selv blev udnævnt som minister, så bad jeg også de mennesker, der arbejder om den, om et møde og en vurdering af, fungerer det egentlig? Fordi det er fair nok, at politikerne for 2-3 år siden havde et ønske om, at nu skulle der gøres noget, og så vedtager vi noget politik og afsætter nogle penge, men så synes jeg nogle gange på Christiansborg, der er en tendens til, så glemmer vi det, og så flytter vi vores opmærksomhed et andet sted hen. Så jeg tænkte, det var egentlig en god anledning til at stoppe op og så vurdere, skal vi fortsætte? Det koster 11 millioner kroner om året, og lige nu har vi 14 på listen, så det er jo ikke gratis. Men jeg synes faktisk, at min bedste vurdering er, vi skal fortsætte, og det har en betydning, særligt en præventiv betydning, at vi foretager det her arbejde. Og der sidder nogle mennesker, og det koster penge, og det tager tid. Men jeg synes, det er vigtigt, at folk, der opfordrer til drab på jøder, eller ønsker at undergrave demokratiet ved at bede folk om at tilslutte sig et kalifat eller sådan noget, at de ikke kan rejse ind i Danmark og sige, hvad de har på hjerte. Og spørgsmålet er, om de her prædikanter rent faktisk opfordrer til vold og drab på jøder eller billigere terror. Religiøse forkyndere, de kommer på listen, og de får indrejseforbud, hvis altså Udlændingestyrelsen vurderer, at de har sagt noget, der giver grund til at tro, at de vil udgøre en trussel mod den offentlige orden i Danmark. Inger Støjberg, hun sagde til Berlingske tilbage i 2016, vi skal ikke lægge dansk jord til prædikanter, der rejser rundt og opfordrer til drab på jøder og billigere terror. Udlændingestyrelsen vil så bare som udgangspunkt ikke give indsigt i, hvorfor de her prædikanter kommer på listen. Det lykkedes os her på Radio 24-7 efter lang tid at få indsigt i en stor del af sagerne sidste år. Og det viste sig, at de fleste prædikanter ikke opfordrede til drab eller billiget terror, som Inger Støjberg ellers lagde vægt på, og som du også nævner her, Mathias Tesfaye. En prædikant havde for eksempel sagt, at muslimske kvinder ikke må gifte sig med troende, jødiske eller kristne mænd. En anden havde talt om flerkoneri og talt imod porno og sagt, at det kan lede til homoseksualitet. Altså, synes du, at man skal have indrejseforbud for at sige, at muslimer ikke må gifte sig med jøder? Så reglen er, at det skal være nogle mennesker, som vi frygter kan forstyrre den offentlige orden. Det er det, der er reglen. Og det er rigtigt, at det betyder ikke nødvendigvis, at de opfordrer til drab på jøder. Det kan bygge på alle mulige forskellige ting. Men det er ikke sådan, at fordi at man alene har holdninger til, hvem folk skal gifte sig med, at så kan man ikke indrejse i Danmark. Altså, det er et rimelig seriøst stykke arbejde. Jeg besluttede også efter, at jeg selv havde sat mig lidt ind i det, at indkalde de partier, der står bag aftalen. Det er ud over mit eget parti, Socialdemokratiet, så er det DF og Venstre og Konservative. Og så inviterede jeg simpelthen Udlændingsstyrelsen til at fortælle, hvad det er, de laver. Og så kiggede jeg de her ordfører fra de andre partier i øjnene og sagde, vi udgør jo stadigvæk et flertal. Er vi helt enige om, at vi skal bruge 11 millioner kroner på det her? Og det var der faktisk enighed om hele bordet rundt, efter vi havde hørt om, hvad foregår der rent lavpraktisk? Og det er simpelthen nogle mennesker, der kan en masse forskellige sprog, som indhenter en hel masse oplysning om, hvem de er. Og på den baggrund foretager en vurdering af, punkt 1, er der risiko for, at de, altså overhovedet mulighed for, at de græser ind i Danmark, og punkt 2, vil de forstyrre den offentlige orden, hvis de gør det. Og hvis de lever op til de to ting, så vil de som udgangspunkt ryge på listen. Og det er ikke kun et spørgsmål om, de ikke kan indrejse til Danmark, det er faktisk en hel række europæiske lande, de ikke kan indrejse i. Der har også været et enkelt eksempel på en fyr, der blev stoppet i Berlin, og som fik at vide, nu kan du ikke rejse ind. Ja, så det har ret store konsekvenser for en person at stå på den her liste. Du siger, at der er et seriøst arbejde, der lægger til grund for, at man kommer på listen. DF og Konservative, de ønsker mere åbenhed. Det påpeger juraprofessor Sten Schaumburg-Müller også. Skal det være muligt at få at vide, hvorfor folk kommer på listen? Her støder vi så på noget jura, fordi det er nogle personfølsomme oplysninger, som jeg ikke kan give videre, som Udlændingsstyrelsen ikke kan fortælle om. Og derfor er der også et eller andet element af tillid i det her tillid til, at myndighederne har foretaget de her afgørelser på den rigtige måde. Og det var også derfor, jeg havde behov for lige at kigge de her partier i øjnene efter valget. Fordi jeg ved jo godt, nu skal jeg stå her og rygsvømme lidt og ikke kan forklare ned i detaljer, hvad der er, der sker. Så jeg har også behov for, at der er et rimelig solidt flertal af Folketinget, der bakker op omkring det. Og det er der heldigvis, og derfor er det også bare en appel til Radio 24/7 og andre, altså lytterne til Radio 24/7 og alle andre, om at vi laver ikke det her for sjov. Vi bruger ikke 11 millioner kroner, fordi vi bare vil se smart ud i pressen. Vi gør det, fordi at vi mener, at det er vigtigt at forsvare staten og befolkningens sikkerhed og bevare den offentlige orden i Danmark. Mm. Og det, der er forskel på at sidde hjemme i sin sofa og lytte til en idiot på YouTube, og så faktisk kunne gå til en prædiken, en offentlig prædiken i Danmark, og møde de mennesker og blive en del af den stemning, der opstår sådan et sted. Og jeg har selv spekuleret over, hvorfor vi egentlig... Altså vores indrejseforbud gælder jo til mange europæiske lande. Mm-hmm. Så jeg har også spekuleret lidt over, laver vi egentlig et stykke arbejde for mange europæiske lande her, og burde vi egentlig række hånden ud til nogle andre lande og sige, er det noget, vi kan gå sammen om? Fordi skal det kun være Danmark, der bærer hele den her opgave med at screene så mange mennesker, eller kunne vi gøre det i samarbejde med nogle andre? Det er noget af det, jeg lige så stille vil begynde at kigge på, om der kunne indgås en eller anden form for samarbejde med nogle andre lande. Men den appel, du kommer med så til Radio 24/7 og til befolkningen, det er jo sådan lidt, stol på os. Ja. Ja, vi skal stole på jer. Vi må ikke lige se det her, men vi skal stole på jer. Når der så kommer en mand, som ikke får lov til at rejse, det er jo en kæmpe ting, ikke får lov til at rejse ind i EU eller i Danmark, og han er jo så, det primære grund, det er jo, at han har talt imod en prædikant, der har talt for flerkoneri og imod porno. Så skal vi altså som befolkning sige, ved du hvad, det er da rigtigt, Mathias. Hvis der er en, der står og taler om flerkoneri og imod porno, det kan da godt nok forstyrre den offentlige orden. Den er god nok. Jeg må indrømme, jeg kender ikke lige den sag, men jeg ved, at når myndighederne vurderer, at man forstyrrer den offentlige orden, så sker det på baggrund af en ret grundig undersøgelse. Okay. Og jeg så lad mig spørge dig bare til din holdning. Ja. Hvis man siger, jeg går ind for flerkoneri, jeg er imod porno, det er en synd, bør det være nok til, at man ikke kan komme ind i Danmark? Altså umiddelbart vil jeg sige, at det har ikke noget med den offentlige orden at gøre, man er imod porno. Ja. Men jeg vil også sige, at det er et ret indgribende tiltag at sige til folk, at de ikke kan rejse ind i så mange europæiske lande. De bliver stoppet i lufthavnen, og derfor er det ikke et spørgsmål, om man siger ja eller nej til pornobladet. Det er et spørgsmål, om man vil forstyrre den offentlige orden. Og det er selvfølgelig klart, at så bliver det lidt let for mig at stå og sige stol på mig. Men det er også et spørgsmål om, punkt 1, der er nogle personfølsomme oplysninger, og punkt 2, hvis vores myndigheder skal kunne arbejde, så duer det ikke, at jeg fortæller for mange af mellemregningerne. Mm. Og nu har vi jo så alligevel fundet ud af, selvom vi skal stole på jer og ikke rigtig måtte få at vide, så har vi jo selvfølgelig alligevel fundet ud af nogle af begrundelserne. Der er en anden prædikant, som for eksempel har sagt, at muslimske kvinder ikke må gifte sig med troende, jødiske eller kristne mænd. I din optik, hvis man siger, prøv at høre, du må ikke gifte dig med en kristen, du må ikke gifte dig med en jøde, er det nok til, at man ikke bør kunne komme ind i Danmark? For mig har det ikke noget at gøre med, hvorvidt man forstyrrer den offentlige orden, og man blander sig i, hvem folk skal gifte sig med. Men så skal de da straks spille sig af listen. Jamen, jeg ved ikke, om det er det eneste, der ligger til grund for, hvorvidt man har vurderet, at de har forstyrret den offentlige orden. Mathias Feje, du beder også om at have tillid til dig, men kritikken har også været, at det virker ret tilfældigt, hvem der lige havnet på denne her liste. Det er et kæmpe indgreb i folks bevægelsesfrihed og ytringsfrihed. I alt har 19 forkyndere været på listen, men i år er 5 blevet taget af den igen. For eksempel den amerikanske præst Terry Dale Jones, der engang har stået i spidsen for koranafbrændinger. Han har opfordret kristne til ikke længere at være passive i kampen mod islam, men markerer sig med modstand. Han har ikke konkretiseret det. Islamforsker ved Københavns Universitet, Niels Valdemar Vinding, har svært ved at se, at noget væsentligt ligesom har ændret sig, siden de her fem de kom på listen, og nu er de kommet af. Og han sætter simpelthen spørgsmålstegn ved, om det var en fejl, at de overhovedet kom på listen til at starte med. Og så er spørgsmålet så, hvis ingenting har forandret sig, hvorfor er han så kommet på i udgangspunktet, når nu han bliver pillet af? Skulle han så ikke være blevet på listen, eller slet ikke have været på listen i udgangspunktet? Og Mathias Svej, du beder os altså om at have tillid til dig, for du siger, at det er et seriøst arbejde, der ligger bag. Men ved du, om det var en fejl, den her prædikant, eller nogen af prædikanterne kom på listen? Nej, det var ikke en fejl. Lige den der konkrete, Terry Jones hedder han det? Ja, ham kender Terry Dale Jones. Men der skal være to ting, for at man kan være på listen, og man kan blive på listen. Og det ene er, at man skal kunne tro den offentlige orden, og det andet er, at der skal også være en eller anden form for mulighed for, at folk faktisk rejser til Danmark. Så bare et tænkt eksempel. Hvis nu folk ryger i spjældet for en dom, der var i flere år, så er der ikke nogen mulighed for, at de rejser til Danmark, og så kan vi ikke fastholde folk på listen. Og der er en masse grundlæggende jura, der ligger til grund for de her ting. Vi må ikke bare sætte folk på sådan en indrejseliste resten af deres liv. Det skal genvurderes en gang imellem. Så hver det andet år, så tager man sagen op igen og vurderer, mener vi stadig, de tror den offentlige orden, og er der stadig en mulighed for, at de rejser til Danmark? Og hvis svaret er nej på et af de to spørgsmål, så ryger de af listen. Så hvis det ikke var en fejl, at de kom på, kan du så forklare mig, hvorfor de er blevet taget af, hvis der ikke er sket noget de sidste to år? Jamen, der er helt sikkert sket noget, fordi at enten har man en ny vurdering af, hvorvidt vedkommende tror den offentlige orden, eller også har man en ny vurdering af, hvorvidt han kan rejse ind i Danmark. Og der var tre af de her, der røg af, før jeg blev minister, og der er to, der røg af, efter jeg er blevet minister. Og mit bedste gæt er, at lige så længe vi vil have den her liste, så vil der være folk, der ryger på, og folk, der ryger af. Når de så ryger af, så kan de komme på noget, vi kalder opmærksomhedslisten, som ikke er på samme måde en direkte forbud mod at rejse ind i Danmark, men som betyder, at der blinker en lampe, hvis myndighederne kommer i kontakt med dem. Altså, du siger, der er et seriøst arbejde bag, men du står og gætter på, hvorfor de er blevet taget af. Jamen, jeg ved ikke, hvorfor den konkrete person er taget af, men jeg ved, at hvis de er blevet taget af, så er det fordi, der er et eller andet, der er ændret i forhold til dengang, de kom på. Du har sagt til Berlingske, at det kom bag på dig, at prædikanter er blevet taget af listen igen. Hvorfor overrasker det dig, når du siger, at det er noget helt naturligt, at man ligesom kigger på den, tager nogen af? Hvorfor overrasker det dig så? Jamen, fordi at det er noget nyt, der er sket her i 2019, at folk er begyndt at komme af, og det her er den indlysende årsag, at når man har været på i to år, skal man genvurdere deres mulighed for at være på listen. Så selvom jeg har været udlændingeordfører i et par år og har fulgt det her, så er det nyt for mig, at folk er begyndt at komme af listen. Men det er jo, tænker jeg, fuldstændig naturligt, at folk ryger af og folk ryger på. Og jeg kan også mærke på de mennesker, der arbejder med det her sådan til daglig, at de er selvfølgelig blevet bedre i løbet af de her to år til at bruge ressourcerne rigtigt, og til at starte med var det jo altså helt fra scratch. De skulle finde ud af, altså, tænder man bare YouTube og starter fra en anden af, eller hvad gør man, ikke? Og der er de blevet lidt mere skarpe på at finde ud af, hvordan bruger vi ressourcerne rigtigt, og hvad er bare det sædvanlige sniksnak, og hvad er faktisk en trussel for den offentlige orden. Og det er ikke altid dem, der råber højst, der er farligst. Mm. 6 millioner, der bliver brugt 11 millioner om året. 6 millioner på lønninger og tolkning, og de sidste 5 millioner på opretholdt IT-systemet. Og listen har nu eksisteret 2,5 år. Det er altså cirka 27 millioner for at få de her 19 på listen, og så 5 af dem af igen. Jeg tænker også bare helt ærligt, Mathias Tesfaye. Vi lever i et samfund med internet. Altså, hvis de vil prædike, kan de gøre det på YouTube. Er det virkelig 27 millioner kroner værd at bruge så mange penge på, at de ikke må komme ind i landet, når de bare kan kommunikere over nettet? Jamen, det var også min første tanke. Det er mange penge. Det er sindssygt mange penge. Ja, det er mange pædagoger, man kan få for de penge. Og de kan bare skype, hvis de vil. Men altså, jeg synes også, som minister og som regering, har vi også et ansvar for at passe på befolkningens sikkerhed. Og her er det i hvert fald min vurdering, at der er forskel på, at man sidder som teenager hjemme i sofaen og følger en eller anden vanvittig type, der er imam et eller andet sted på YouTube, og så kunne tage til et arrangement med flere hundrede andre og lade sig ophisse op og blive rekrutteret måske. Men ved vi om de her 19 gerne vil til Danmark? Altså om de vil prædike i Danmark? For ellers er det totalt spildt penge. Vi ved, at det ikke er umuligt for dem at indrejse i Danmark. Men jeg tror heller ikke, man skal se sådan på det, at det kun er de 19, der har været på listen. Man skal også se sådan på det, at det har en præventiv virkning, fordi der er religiøse samfund i Danmark, som er imod de værdier, et normalt oplyst demokrati bygger på. Og den måde, de bygger deres menighed op på, det er ved at invitere nogle af de her religiøse superstars, som rejser rundt i hele verden, og som også vil kunne komme til Danmark. Og der tror jeg bare, det har en ret stor effekt, at vi kan sige, det kan de ikke. Du må følge dem på YouTube. Og igen, efter min samtale med de mennesker, der arbejder med det her, så er det min vurdering. Vi skal ikke kun kigge på det 19, vi skal også kigge på, hvad det har af forebyggende effekt. Men du ved ikke, om de har en intention til at rejse til Danmark? Nej, det er ikke sådan, man kun kan komme på listen, hvis man har sagt, jeg vil til Danmark. Nej. Må jeg stille spørgsmål fra en lytter? Det er jo også en historie, vi har dækket rigtig meget. Og der er en lytter, der spørger Mathias Feje. Mange af dem, der er på listen, vidste ikke engang, at de stod på listen. Hvordan informerer I dem? Den liste er nyttesløs, og det ved du godt. Brug de penge på at bekæmpe radikalisering i Danmark i stedet. Og det er jo en ret god pointe, lytteren har, for det var jo os, der informerede nogle af dem, der står på listen, om at de stod der. Ja. Var det godt nok? Altså, vi gør selvfølgelig, hvad vi kan for at informere folk. Men det er ikke alle, der står i sådan et... Vi fandt dem altså bare på Facebook og skrev til dem. Okay, men myndighederne gør alt, hvad vi overhovedet kan, for at informere folk om, at de kommer på den her liste. Og så ryger de på nogle officielle Det tror jeg simpelthen ikke på. Nej. Fordi vi skrev bare til dem på Facebook og på Twitter, og så var der hul igennem. Og så fik vi... Altså, så var det os, der fortalte dem, I står på den her liste. Så når du siger, at vi skal have tillid til jer, og I gør det godt nok, så får jeg faktisk en lille bitte smule tvivl. Okay, men... Det vil jeg gerne tage til mig og tage med hjem, altså, fordi vi har ingen interesse i, at folk ikke er orienteret om, at de står på den her liste. Tværtimod, vi har en interesse om, i, at de ved det. Og hvis det overhovedet er muligt at få det fortalt til folk, så skal vi fortælle det til folk. Men vi kan ikke gøre det som et krav, at vi ved, at det er, hvad skal man sige, forkyndt. Altså, at de er blevet orienteret, og vi har en underskrift på, at de har modtaget det, fordi så saver vi benene af os selv. Men du har jo lige stået og sagt, hvor indgribende det er, at man ikke må rejse til Europa. Det er, man skal virkelig tænke sig om med det her, ikke? Så kunne man vel godt forvente, at de lige havde sendt dem en besked? Jamen, jeg ved ikke, om folk, de, du ved, søger på Twitter eller slår op i et officielt register over folks bogpæl. Så vi må i hvert fald bare konstatere, at på 24/7 er vi bedre til at få fat i dem, end I har været, ikke? Det er ikke lykkedes jer at få fat i mange af dem, mens vi bare lige skrev til dem på Facebook. Okay, men vi kan i hvert fald konstatere, at jeg har ingen interesse i, at de ikke ved det. Tværtimod, jeg har en politisk interesse i, at de ved det. Så hvis det overhovedet kan lade sig gøre at informere folk, så skal de være informeret. Og nu siger du så, men du lægger dig også lidt ind under personfølsomme oplysninger, ikke? Men det der med, hvad selve kriterierne er, hvad bliver vægtet, hvad skal man have, det kan I jo godt lægge ud generelt, uden at det behøver at være så farligt. Altså, I dækker jer ind under, det er personfølsomt, men man kunne jo godt lægge ud, så man kan se lidt mere specifikt, hvad er det, der skal til for at havne på den her liste. Så kunne borgerne også se det, og se, om de var enige med jer. Ja, men jeg vil da gerne sige, at noget af det, der bliver lagt vægt på, ud over det indledende, det der med at opfordre til drab på jøder, og måske, at man skal tilslutte sig kalifatet, det kan også være mindre vanvittigt. Det kan også være, at man opfordrer til, at man skal... slå sin ægtefælle, sin kone, eller at man skal opdrage børn med vold, eller noget andet, som vi synes, det er ikke noget, vi mener, vi skal give udlændinge mulighed for at tage til Danmark og prædike. Vil du lægge de generelle retningslinjer uden personfølsomme oplysninger, frem så borgerne kan se det her? Jeg tror, det er ikke sådan en tjekliste. Det er mere sådan en afvejning af, hvorvidt vi mener, at det vil forstyrre den offentlige orden. Men nu har jeg prøvet at sætte lidt flere ord på det. Ja. Jeg har nogle sms'er, jeg læser dem højt. Der er rigtig mange, der er glade for, at du er i studiet, Mathias Feje. Du er udlænding og integrationsminister. Godmorgen, skriver Daniel. De har lavet en hovsalov. Nu har ingen af dem mod til at indrømme, at de lavede en fejl. De prædikanter bruger sociale medier. Den liste er til grin. PET passer Danmarks sikkerhed. Spild af penge. Giv pengene til politiet i stedet. En anden skriver, det er kun i det offentlige, at det kan koste 5 millioner om året at vedligeholde et IT-system. En anden skriver, at Mathias Tesfaye taler roligt og dygtigt til det, men hans argumenter er LORT. Jeg føler, der er forskel på at sidde derhjemme og se en frem for at møde vedkommende. Man har ingen fakta, det er spild af penge. En anden skriver, det var bedre at lukke dem ind og så anholde dem, og så en tur i retten, hvis de bryder loven. Det vil virke. Det virker til, at ingen gider besøge et land, der smider dem i fængsel. Ja, det er jo rigtigt nok. Man kunne også bare vente til, at de rent faktisk gjorde noget. Der var upassende, eller der forstyrrede den offentlige orden, og så gribe ind. Ja, i den forstand er den her lovgivning selvfølgelig forebyggende. Det er den. Og hvordan forebygger den, og hvad forebygger den? Den forebygger, at der er folk, der spreder nogle synspunkter i det danske samfund, som vi anser for at, altså for at være for langt væk fra de værdier, vores samfund bygger på. Og så er der en, der skriver, at det er en hovsaløsning. Altså, jeg er ikke bange for at rulle noget tilbage, hvis det er en hovsaløsning. Heller ikke, selvom jeg selv har været med til det. Også håndtryksloven. Men det er for tidligt at konkludere, at det er en håndtryksløsning. Lindholm var en håndtryksløsning. Jeg, for få dage siden var jeg i Midtjylland og fjernede en teltlejr, som jeg også synes var spild af penge. Altså, det er jeg virkelig ikke bange for, og det er også derfor, jeg har kastet mig over det her. Så siger jeg bare, at min bedste vurdering er, at det ikke er en hovsaløsning. Men vil du så erkende også, at der er også sådan, I sidder også og lurer på et element af, kan de nu sige, at vi er slappere? Altså, det er jo det, I hele tiden er bange for i Socialdemokratiet, at I skal ses som nogen, der er, så kan de borgerlige stå og sige, nå, Mathias, ja, vi vidste, du er slap. Altså, helt ærligt, det fylder der også i baghovedet. Altså, det er der også nogen, der siger, hvis jeg trækker stikket til etableringen af Lindholm, ja, eller hvis jeg fjerner de der telte, ja, eller. Men du er godt indenom, du tænker over det. Det gør jeg med åbne øjne. Så ja, sent som i går, der fjernede jeg en regel om, at man 10 år tilbage i tiden skulle dokumentere alle sine udlandsophold, og selv den mindste tur til Malmø skulle dokumenteres, hvis man ville være dansk statsborger. Så, og der får jeg også anklag for, nu lemper jeg kraven. Ja. Sådan noget. Det er jeg slet ikke bange for. Så det er noget, du tænker over det der med, hvad kan de sige om, at I er blevet forslaget? Ja, jeg tænker der over, hvordan den offentlige opfattelse af regeringens udlændingepolitik er. Fuldstændig ærligt, det gør det. Og jeg ønsker ikke, at vi fremstår, som om vi fører en lempelig udlændingepolitik, fordi det gør vi ikke. Men det skal heller ikke være skørt. Og derfor har jeg da overvejet, er det her 11 millioner, er det skørt? Men det synes jeg faktisk ikke, det er. Jeg synes faktisk, det har en effekt, og derfor vil jeg gerne holde fast i det. Men jeg ved da godt, at hvis jeg skal stå her og forsvare det, så vil jeg meget gerne have et flertal af Folketinget, der står bag mig og har næsten de samme informationer. Og det var derfor, jeg inviterede dem og kiggede dem i øjnene og sagde, er vi enige om, vi kører videre? Og så sagde Mads Fuglede fra Venstre, Marie Krav fra Dansk Folkeparti og også de konservative, ja, vi kører videre, jamen så kører vi videre. Tak fordi du kom. Selv tak, Tesfaye. Ja, mange tak. Udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye. Jeg vil bare sige, at Inger Støjberg, da hun var udlændinge- og integrationsminister, hende fra Venstre, og hende, der lavede listen, der stillede hun altså aldrig op til interview. Så, nej, men hvad hun ikke havde tid? Hun havde så travlt. Nej, hun ønskede ikke at kommentere sagen. Nå, og sådan blev klokken pludselig 7:55. Frank Aaen skulle have været herinde nu, men jeg har fået at vide, at han er på trapperne. Okay. Så han kommer senere, og vi skal også stadigvæk tale med transportminister Engelbrecht om omfartsvejen i Mariager. Så har jeg en idé. Den bliver ikke til noget. Ja. Hvad med, at du tager dit nyhedsoverblik lidt tidligt? Vi er jo altid lidt sille med det der nyhedsoverblik. Det er altid lige et par minutter over. Skulle vi ikke i dag, fordi det er fredag, så bare lige tage nyhedsoverblikket lidt tidligere, og så går vi til Frank Aaen og de andre. Og også nyt om Carlsberg i Indien. Perfekt. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. En investering på 12 millioner kroner for en undersøgelse af Mariager omfartsvej bliver nu droppet, skriver TV2. Investeringen var ellers en del af finanslovsaftalen mellem den tidligere VLAK-regering og Dansk Folkeparti. Også Socialdemokraterne har fastholdt, at omfartsvejen vil være en god investering. Samtidig blev projektet set som en del af Socialdemokratiets infrastrukturplan. Transportminister Benny Engelbrecht siger til TV2 News. I det bruttokatalog, det er rigtigt, som Socialdemokratiet havde, der indgik det her som en overvejelse. Men det er også klart, at for alle projekter, så må det jo handle om, er der en samfundsmæssig forretning i det? Er det hænger det ordentligt sammen? Og der må man bare konstatere, at det gør det her projekt samlet set ikke. Det har tidligere været skønnet, at omfartsvejen ville koste 377 millioner kroner. Både det lokale erhvervsliv og eksperter har dog advaret om, at en omfartsvej ikke vil aflaste trafikken i Mariager. Og nu har den nye regering så valgt at droppe projektet helt. Det svenske tankskib Stena Impero har været opbragt af Iran, og det er tidlig fredag morgen dansk tid sat i bevægelse og har forladt havnen i den iranske havneby Bandar Abbas. Det viser tracking data, som nyhedsbureauet Reuters har adgang til. Iran oplyste mandag denne uge, at skibet vil blive frigjort inden for kort tid. Antallet af flygtninge, der fremover får tilladelse til at bosætte sig i USA, vil blive beskåret markant. Det fremgår af et nyt præsidentielt dekret, som USA's præsident Donald Trump har i sinde at underskrive. Det oplyser Det Hvide Hus i en pressemeddelelse sent torsdag dansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters. Med dekretet vil Trump beskære antallet af flygtninge, der hvert år kommer til USA, til 18.000 personer. I øjeblikket tillader USA indrejse til 30.000 flygtninge hvert år. En ny og dødelig sygdom kan med hidtil uset hastighed ramme store mængder koraller i det karibiske havske og nyhedsbureauet Reuters. Sygdommen resulterer i tab af væv hos stenkoraller, koralrevets byggesten, og har flere steder tunge forskere til at rive koraller af revene. Dermed bryder forskerne en grundregel om aldrig at røre korallerne. Det gør de for at stoppe sygdommen i at sprede sig til de endnu ikke ramte dele af revene. Først på dagen regn i den østlige del af solen, af landet, og ellers byger mange steder og kun lidt sol ind imellem. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, Henrik Jensen. Godmorgen. Du er journalist i Gravegruppen på Berlingske, og vi har inviteret dig ind, fordi vi gerne vil gøre blive klogere, og lytterne også, på en lidt meget speget sag. Det er den her sag om Carlsbergs bryggeri i Indien, som igennem halvandet år har bestukket lokale embedsmænd for at få officielle godkendelser og andre konkurrencefordele. Det er noget, I har haft nyhedsnæsen nede i og afdækket i løbet af den her måned. Og i dag har I så yderligere en nyhed, nemlig at dansk politi var blevet advaret om den her bestikkelse fra vores højt profilerede bryggeri. Prøv lige først og fremmest at fortælle os, hvordan er det her tilsyneladende foregået? Jamen altså, det er foregået ved, at ledende nøglefigur på det her indiske Carlsberg bryggeri en gang om måneden har siddet og aftalt på den her krypterede beskedtjeneste WhatsApp, hvilke embedsmænd der skulle betale, så hvor meget de skulle have. Nogle gange så nævner de konkrete tilladelser, en nattilladelse. Der har vi så været i stand til at koble det med officielle dokumenter i nogle tilfælde, så vi kan ligesom se, at der kommer tilsyneladende noget for penge. Okay, så både hvad der er blevet bestukket, og hvad man har fået for pengene via sådan noget krypteret besked. Det lyder, som om det har været sat helt i system. Og nu skriver I så altså i dag, at dansk politi har kendt til den her bestikkelse. Hvad vidste det danske politi om bestikkelsen? Jamen altså, først og fremmest, det er SØIK, som jo er bagmandspolitiet, som skal efterforske den her slags grænseoverskridende kriminalitet, der har fået henvendelserne. Og det, de bliver oplyst om, jamen, det er en tidligere Carlsberg-medarbejder, der henvender sig for mere end år siden i sommeren sidste år, skriver, der foregår bestikkelse. Samtidig, og det er sådan måske lidt mere opsigtsvækkende, hævder vedkommende at være i besiddelse af alt bevismaterialet. Det vi så kan se er, at SØIK reagerer tilsyneladende ikke på henvendelsen. Så der er en mand, der siger, jeg ved, der foregår bestikkelse, jeg har beviserne, og så gør bagmandspolitiet ikke noget? Der sker ikke noget. Altså det, de siger, er, den er fejlvisiteret, og sådan på godt dansk betyder det, at den er, ja, enten den slet ikke havnet nogen sted, eller så den havnet det forkerte sted. Det er det, vi ved. Mere ved vi ikke. Nå, okay, så de siger, at det er en fejl, at der ikke er sket noget med den her oplysning? De siger i hvert fald, at de vil undersøge nu, hvordan det her det kunne ske. Okay, og så prøv lige at gøre os klogere på, hvis Carlsberg tilsyneladende har sat bestikkelse i system i Indien, hvorfor? Altså, hvad var det? Kunne man ikke have gjort det her? Altså, kunne man have gjort det her uden at bestikke? Eller er kulturen bare sådan, at man er nødt til at bestikke, hvis man har et bryggeri i Indien? Jamen, altså, det kommer an på, hvem du spørger, men hvis du spørger Indien-eksperter, som har haft sin gang i Indien og har forsket i kulturen, så over, altså, de er ikke engang overrasket over, at det foregår, kan man sige. De siger, at det er simpelthen så indgroen kultur. Mange embedsmænd forventer, at det er en del af deres løn, eller indregner det som en del af deres løn. Omvendt kan man sige, at Indien har selv en ret stor indsats for at prøve at komme de her ting til livs. Og Carlsberg selv har en politik, hvor man sætter sig ret meget op på den høje hest i forhold til at bekæmpe det her. Ikke? Hvordan det? Jamen de siger, at altså alt bestikkelse, alt smørelse er fuldstændig no-go, selv de mindste beløb. Ikke? Det her er jo så et indisk datterselskab i Carlsberg, som har stået tilsyneladende for den her bestikkelse. Har man vidst i Carlsberg Danmark, at det her er foregået? Vi kan se, som jeg tror, der var sidste uge, vi kunne beskrive det, at topledelsen derude, altså folk fra topledelsen, blandt andet Case Hart, som er CEO'en, allerede i 17. Altså den administrerende direktør. Den administrerende direktør, chefen for det hele, blev advaret om, at der var nogle problemer. Det Carlsberg så siger, det siger de, ja, det er der sådan set ikke noget odiøst i. Vi fik en henvendelse fra en tidligere medarbejder. Vi går i gang med at undersøge det her, laver en advokatundersøgelse, hyrer nogle advokatselskaber ind til at kigge på det, og konkludere, der var ikke noget at komme efter. Vi kunne simpelthen ikke bevise bestikkelsen. Okay, så det er, hvad de selv har lavet af intern undersøgelse. Men når det nu er et datterselskab i Indien af Carlsberg, dansk politi får det at vide, hvad kan de næsten gøre i sådan en sag, når det er Et indisk datterselskab? Men altså, man kan sige, Carlsberg er en dansk virksomhed, og så længe hovedsædet ligger i Danmark, så kan det faktisk være en sag for Søjk. Man så det sidste år, der var en stor malingvirksomhed, som hedder Hempel, som var involveret i bestikkelse i det tyske underselskaber, datterselskaber, også asiatiske datterselskaber, men det er simpelthen danske Søjk, der er inde og efterforske den sag. Og okay, så når hovedsædet ligger i Danmark, så kan dansk politi også efterforske, hvad man render og laver i datterselskaber. Ja, og så vil det jo nok ofte ske i samarbejde med myndighederne i de pågældende lande, ellers må det være svært at efterforske en sag. Da du var i studie for 14 dage siden, så fortalte du, at Berlingske, da de første afsløringer kom, at der vil blive igangsat en omfattende revisionsundersøgelse for at komme til bunds i den her sag. Er der noget nyt om det? Vi ved ikke mere om den. Altså, vi ved, den er omfattende, og den skal kigge på alle processer omkring tilladelser og ansøgninger og så videre i hele Indien, så vidt vi har forstået. Og der er 7 Carlsberg-bryggerier, så det lyder omfattende. Og det er jo entydigt, at det her er en dårlig historie for Carlsberg. Det måske, hvad ved jeg, kan skade deres brand, at de åbenbart til synligheden har sat bestikkelse i system i Indien. Men hvad betyder det for dem? Altså, hvad kan det betyde for dem økonomisk? Jamen altså, det kan jo, og det jo kan, er meget vigtigt at understrege her, det kan betyde bøder. Den her malige virksomhed sidste år, Hempel, fik en bøde på næsten 200 millioner kroner, og det er den højeste i Søjks historie. Der var beløbene, som er blevet afdækket, som er blevet bestukket for os, væsentligt højere end det vi har skrevet om. Så det er slet ikke sikkert, at det kommer dertil, eller der bliver rejst en sigtelse, men det kan risikere bøder. Mm. Noget af det, de også kan risikere, er, hvis de engelske myndigheder især går ind i det, så kan de faktisk risikere ret store bøder. Og grund til, de engelske myndigheder er relevante, det er, fordi Carlsberg, så længe de gør forretninger i Storbritannien, så gælder der en ret restriktiv bestikkelseslov, som er lavet for få år siden. Men det, jeg tænker, det er, hvis man nu sidder i Carlsberg og rigtig, rigtig gerne vil sælge øl i Indien, der bor 1 million mennesker, kæmpe marked. Man ved, der er omfattende korruption derude. Man har en politik om, det må vi ikke det her. Altså, hvad skal man næsten gøre? Hvis man kommer og siger, prøv at høre venner, vi ved godt, det er sådan, det foregår. Det vil vi overhovedet ikke være med til. Så kan de vel ikke sælge nogen øl? Jamen, altså, det er et godt spørgsmål, og det kommer virkelig an på, hvem du spørger. Altså, der er jo nogen, der mener, at det kan man godt. Det er altid muligt at gøre forretninger på en ordentlig måde. Det sagde Carlsberg faktisk selv for en del år siden, hvor de lavede en nul-tolerance-politik. Så er der også andre, der mener, jamen altså, hallo, det er fuldstændig naivt at tro, at danske virksomheder kan operere de her steder uden at bestikke. Så det, vi har beskrevet her, også altså, måske i virkeligheden ret unikt indblik i, hvordan det så foregår i virkeligheden. Tusind tak, fordi du kom og gav os det nyeste, altså at dansk politi godt vidste, at der var, bagmandspolitiet vidste godt, at der var systematisk bestikkelse til synladende i Carlsbergs datterselskab i Indien. 100% Brian. Det bliver et syrebad på alle mulige undersøgelser og stråmænd og selvforhærdelser, som kører rundt i mediebilledet hver dag hele tiden. Vi skal jo se på, om det, som folk siger om sig selv og andre, sådan set passer. Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg synes selv, jeg er meget omgængelig og flink, men jeg kan godt blive provokeret. Der er ikke tale om, at nogen skal slås oven i hovedet. Noget af det, der irriterer mig allermest, det er jo, når politikere ikke har lyst til at svare på, hvad de har gjort. De sælger ikke leverpostej eller is nede på hjørnet. De laver love. Når de sætter pinden til et stykke papir, så har de indflydelse på vores allesammens liv. Det kan jeg ikke kommentere på. Det tror jeg ikke, vi vil finde os i. Fordi der ligger hunden begravet, når der ikke er nogen kommentarer. Jeg har ikke flere kommentarer. Som regel. Journalistik skal ruske i alle planerne, og det er det, vi vil prøve at gøre. Det var meget rart at møde en, der ikke forsøgte at bortforklare. 100% Brian. Man kan høre programmet mandag til torsdag kl. 15. Her på Radio 24/7. Ida, jeg vurderer, at omfartsvejen trumfer Trump. Ja, så når Benny Engelbrecht, transportministeren, han ringer her om 6 minutter, ja, og den blå, VIP-telefon. Den blå lampe lyser, blinker, så stopper vi interviewet her. Men indtil da, så er vi så glade for at have dig i studiet, Emil Le Madsen, vores kollega, journalist her på kanalen. Du har finkæmmet samtalen, som det amerikanske justitsministerium fremlagde forleden. Et resume, altså det vil sige, det er dele af telefonsamtalen mellem Donald Trump og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky fra den 25. juli i år. Og den her samtale er jo centrum for sagen om Trumps mulige afpresning af den ukrainske præsident. i forsøget på at finde smuds om Trumps demokratiske modkandidat Joe Biden. Men samtalen er også bare et virkelig interessant indblik i to statsleders samtale, og der er rigtig mange sjove detaljer. Men hvad er det mest interessante fra samtalen, vil du vurdere? Jamen, udover selvfølgelig det åbenlyse, altså Biden og hele den rolle, han spiller, hans søn spiller, og hvorvidt Trump presser, ikke presser Zelensky, det er selvfølgelig lige nu det allervigtigste. Men hvis vi ligesom lige lægger det på hylden i to sekunder og kigger lidt mere på, og lige her, der sidder vi altså med et resume af en samtale mellem to statsledere på et kæmpe stort, magtfuldt land, Trump, og men så har vi Ukraine, mindre land, østeuropæisk land, der i øvrigt er i krig med Rusland, og den ligesom magtdynamik, der er mellem de to personer, når de snakker, så synes jeg faktisk, der er en del interessante aspekter. Noget af det første, jeg lagde mærke til, det var, i hvilken udstrækning, at Zelensky ligesom roser Trump. Han konstant roser han Trump, og han taler ham efter munden. Han taler utrolig meget, faktisk nærmest som talt ud af Trumps mund. For eksempel så siger han om, hvordan han selv har ryddet op i swampen i Ukraine. Altså han har drained the swamp. Han bruger præcis det udtryk, som Trump jo i den grad blev valgt på i 2016. Altså at komme af med byråkratiet, få alle de gammeldags politikere væk og så videre. Jeg kan bare lige læse to sekunder op her. Han siger her, jeg vil gerne indrømme, jeg også benyttede mig af lejligheden til at lære af dig. Vi brugte en hel del af dine færdigheder og din viden, og det var vi i stand til at udnytte som et forbillede for vores eget valg. Så er der en anden interessant aspekt, netop det, at Frankrig og Tyskland i den grad bliver kritiseret. Altså igen, noget som Trump jo har slået på trummen for, det her med, at de europæiske lande overordnet set ikke har betalt nok til NATO. Igen taler både Trump og Zelensky ind i samme tone. Altså det her med, at... Ja, fordi at, når hvad det, Trump han siger 100%, så siger Zelensky, ja, 100%. Eller de gentager ligesom siger, hinanden. Nej, han siger faktisk ikke 100%, han siger 1000%. Nå, 1000%. Altså, du har ikke alene 100% ret, du har 1000% ret, ikke? Det. Og det, som Trump jo siger, det er, at ja, hverken Macron eller Merkel eller i virkeligheden de europæiske lande i almindelighed har brugt nok penge, deres ressourcer på at støtte... Nå, nu blinker det. Okay, sidste detalje, fordi det er jo ligesom, det er jo, at du har allerede opsummeret altså kernen i det her. Mm. Og så er der jo alt det, der ikke bliver sagt, ikke? Altså de regionale interesser, dem behøver vi ikke komme ind på. Og så er der, den sidste sjove detalje, det er det der med, at Zelensky, han fedter så meget for, om han siger, jeg har også boet i Trump Tower. Ja, præcis. Altså se, hvor mange ukrainske venner jeg har, der bor i New York. Jeg vil meget gerne besøge dig, og han slutter af med faktisk at sige, når du nu kommer til Europa, skal vi så ikke tage dit fly fra Polen, der hvor der var jo hvor der var møde for et par uger siden, og så flyve til Kiev, for jeg er ret sikker på, at dit fly er meget større end mit. Så det er sådan en lang, og selvfølgelig skal den lille i gåseøjne nyvalgte ukrainske præsident kysse den store amerikanske præsident i numsen, men det gør han i den grad også. Emilie Madsen, tak for den gennemgang. Du er journalist her på kanalen. Og vi vender tilbage det til samtalen i næste time. Den blå VIP-lampe blinker, Ida. Så kan vi lige prøve at høre, er transportministeren med på linjen? Ja, godmorgen. Godmorgen, Brian Engelbrecht. Vi hører, at regeringen dropper omfartsvejen ved Mariager. Hvorfor det? Droppe den VVM-undersøgelse, der har været sat i gang af Maja Omfartsvej. Den VVM-undersøgelse, som koster 12 millioner kroner at gennemføre. Og jeg konstaterer sådan stille og roligt, at jeg tror ikke, at der vil være et flertal for at gennemføre en omfartsvej ved Maja, når der på et tidspunkt skal laves en bred infrastrukturaftale. Og derfor synes det også at være rimelig tukket at skulle gennemføre en VVM-undersøgelse, som koster 12 millioner. De penge kan vi i hvert fald godt bruge til noget andet, kan jeg afsløre. Nå, hvorfor er det ikke en god idé længere? Jamen, man må vel sige, at Maja Omfartsvej har været meget omblæst, meget omdiskuteret. Det var en del af den plan, som den tidligere regering lavede, som jo var en meget, meget smal plan. Det var en sag, som fyldte rigtig meget, og hvor man også med en vis ret må sige, at diskussionen om vejens nødvendighed, den blev tydeliggjort meget. Ikke mindst selvfølgelig også på, hos jer og jeres afdækning af den problemstilling. Og det er nok også en af grundene til, at et af jeg ikke selv er lun på idéen og aldrig har været det, men jeg må også bare konstatere, at jeg kan heller ikke mærke den store, sådan brændende, kærlige person blandt det Folketingets partier, når jeg har sonderet terrænet. Og så er der jo ikke nogen grund til at bruge penge på noget, som vi ved ikke bliver til noget. Og opsummer lige for lytterne, Ben Engelbrecht, hvorfor var det, man ville have den til at starte med? Ja, det tror jeg måske i virkeligheden, man skulle spørge de partier, som indgik aftalen tilbage i foråret 2019. Det var jo ikke en aftale, som Socialdemokratiet var med i. Vi gjorde meget for dengang at komme med ind til forhandlingsbordet, men det lykkedes jo ikke. Og nu er aftalen jo faldet bort af den stund, at der ikke er et flertal bag de partier, som indgik aftalen dengang. Men hvorfor man gik så meget op i det dengang, det tror jeg, man skal spørge de partier om. Vi kunne jo også bare spørge dig, fordi i Socialdemokratiet synes I jo også selv, det var en god idé. Altså, det er rigtigt, at det indgik i vores bruttokatalog. Det indgik nemlig i jeres store infrastrukturplan til 70 milliarder kroner. Jeg skal bare lige stille spørgsmålet. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at svare, fordi det er fuldstændig rigtigt, det indgik nu. I vores... Nej, men det er helt rigtigt, det indgik i vores bruttokatalog. Men enhver kan jo også klart og tydeligt se, at hvis man gerne vil med i en infrastrukturaftale på det tidspunkt, så var det en af de skovsnegle, der skulle spises. Og man må sige, nu er der jo altså ikke den store opbakning til det projekt længere, og derfor er der heller ikke grund til, at vi undersøger det videre. Okay. Men det er bare, fordi du lød meget overrasket, sagde sådan, det er jo ikke vores idé, det er jo slet ikke, det må du spørge dem om og alt det her. Men I havde jo, i Socialdemokratiet, havde I selv den her omfartsvej med i jeres store infrastrukturplan, hvor I ville investere 70 milliarder kroner, der havde I jo selv den her idé, som du nedlægger nu som minister. Så hvad er der sket fra, I synes, det var en super idé, Dansk Folkeparti er med og bliver jo også taget til indtægt for det, til du nu nedlægger den? Først var det en god idé, nu er det en dårlig idé. Hvad er der sket? Der er sket det ganske enkle, at der har været et valg, og nu kan vi konstatere, at der er ikke længere et behov for, hvis man vil lave en bred infrastrukturaftale. Det var det, som Socialdemokratiet ønskede i foråret, og som vi stadig ønsker, at så er der ikke længere et behov for, at man betaler den pris for at lave en bred infrastrukturaftale. Og det kan jeg konstatere, det er nok meget fornuftigt. Og så er der ikke grund til at bruge penge på en VVM-undersøgelse. Og jeg tror da heller ikke, at det ligefrem er sådan, at der er nogen, der er uenige i, at de penge kan nok også bruges lidt mere fornuftigt. Og, altså, det er jo heller ikke nogen hemmeligheder. Det var DF og også Kim Christiansens... Altså Det var noget, de gerne ville have, altså det var en udtale også, og du kalder det en skovsnegl, der skulle spises. Rasmus Prehn, der var daværende trafikordfører for Socialdemokratiet, han sagde til DR Nordjylland tilbage i marts, vi synes projektet kan være relevant på et tidspunkt, og indgår gerne i en forhandling med regeringen og Dansk Folkeparti. Hvorfor var I så ude at kalde det relevant, hvis det var en skovsnegl? Jamen, man må i hvert fald sige, at det er ikke relevant nu. Okay, det er det så ikke længere. Prøv lige at høre, Tullebanen, den til Billund, den giver jo endnu mindre samfundsmæssig mening, når du sidder og regner på det. Så lukker du vel også den? Der er jo lidt delte meninger i togfonden, må man sige, på det punkt. Det er jo velkendt, at der er nogle partier i togfonden, som ønsker at gennemføre projektet, i hvert fald et parti, nemlig Enhedslisten, og så er der nogle partier, der ikke ønsker at gennemføre det. Og jeg er ikke færdig med at drøfte med partierne endnu, hvordan vi kommer til at gå videre på det punkt. Med andre ord, Tullebanen hænger i en tynd tråd? Det er din tolkning af det. Jeg har ikke truffet konklusioner. Alright. Tusind tak, fordi du ringede ind, Ben Engelbrecht. Jamen, det var så let, og tak, fordi jeg lige kunne være med her på farten videre til næste møde. Ja, tak for det. Og det var altså som sagt regeringen og Dansk Folkeparti, der indgik trafikaftalen i marts i år. Der var planer om trafikinvesteringer for 112 milliarder kroner. Og som du også nævner, Knud, i forbindelse med lancering af planen, jamen der var der heftig debat om ikke bare omfartsvejen ved Mariager til over 370 millioner kroner, men også Tullebanen, altså en jernbane mellem Billund og Vejle til 926 millioner. I forbindelse med den her kritik af omfartsvejen, ja, vi interviewede selvfølgelig Kim Christiansen her i morgenprogrammet, men også TV2 undersøgte trafikken i Mariager. En af begrundelserne for den her nye omfartsvej var jo, at der var tung trafik igennem den gamle bymidte i Mariager. TV2 de lavede en undersøgelse, de optog al trafik i bymidten i 12 timer. kameraerne fanget en skolebus og 4 lastbiler, og den ene lastbil skulle læse varer af ved, ja, faktisk idémanden bag omfartsvejen, Kim Christiansens kro i byen, Aporta, tidligere transportordfører for Dansk Folkeparti. Dette er Radio 24/7. Godmorgen, Frank Aaen. Godmorgen. Du er jo statsrevisor og medlem af Folketinget for Enhedslisten. Det er rigtigt. Prøv lige at beskrive, hvordan du havde det, da det gik op for dig, at Skattestyrelsen havde indgået et forlig med de stenrige bagmænd fra Danmarks historiens største svindelsag, at de simpelthen ja, jo havde lavet et forlig med skat. Jamen, det er jo helt godnat. Ja. Altså, man kan... Var du ved at få en blodstyrtning? Nej, det vil jeg ikke sige. Ja, du har prøvet at være. Jeg har oplevet mange ting i mit liv, okay. Så jeg må sige. Men det er jo helt vildt, at man kan åbenbart betale sig fra, og når man har stjålet nogle penge, så kan man betale sig åbenbart fra at komme i fængsel og trække udgifterne fra, når man har været det, som man har brugt i forbindelse med at stjæle pengene. Ja. Altså, det går jo ikke. Skal vi lige tage den op fra og ned? Ja, lad os gøre det. Rigsrevisionen skal undersøge et hemmeligt forlig, som Skattestyrelsen har indgået med, ja, som du kalder dem, stenrige bagmænd, der bor på Manhattan i Danmarks historiens største svindelsag om udbytteskat. Og Frank Aaen, du og Claus Frandsen, som begge er statsrevisor, ja, I beder nu om, at Skattestyrelsen, der har gået det her forlig, ja, om at man lige skal undersøge det her hos Rigsrevisionen. Og det er jo efter, at TV2 og Politikken har skrevet, at Skattestyrelsen i forliget her, det gav bagmændene lov til at fratrække en række udgifter i forhold til det beløb, der skal tilbage betales. Hvordan skal Rigsrevisionen undersøge det her, Frank Aaen? Jamen, de skal, Rigsrevisionen og dermed også statsrevisorerne er jo sat i verden for at undersøge, om man bruger pengene ordentligt. Altså man bruger, altså når staten skal gøre tingene på en god måde. Og er det en god måde og hvad hedder det, sige til folk, jamen hvis I bare betaler lidt tilbage, så skal man nok trække, så kan I få lov at trække jeres udgifter fra snydt fra, inden I betaler. Det er helt indlysende, at sådan en sag bør undersøges. Også fordi, det er jo kun for, det her, det er en sag, den er meget, meget stor. Men man kan også frygte, at man laver flere forlig af samme type. Og det er jo for at undgå, at der kommer flere forlig af samme type, så, at vi siger, nu må I gå ind og kigge på, om det er her i orden. Men helt ærligt, Frank Aaen, de der penge, de er jo suget ud af statskassen. Ja. De er væk. Ja. Hvis vi skal have dem igen, så er man vel også nødt til, altså det er jo nogle mennesker, der ikke har sat deres underskrift på noget som helst. Pengene er for længst væk. Amerikanerne, de udleverer aldrig folk til retsforfølgelse i andre lande. Hvis vi vil have de her penge tilbage, er man så ikke nødt til også måske lige at give sig lidt til? Jeg synes, det er meget principielt. I USA har man den ordning, at man kan betale sig fra at komme i fængsel. Det har vi ikke i Danmark. Nej, men hvis vi så fulgte din princip, hvis vi fulgte din princip, jamen ja, hvis vi fulgte din principvej, så havde vi jo ikke fået en krone tilbage. Nej, nu, her er princippet for mig større end en krone. Hvad vil det sige, at du faktisk hellere vil holde på vores principper, og så lade være med at få de 4 milliarder tilbage? Nej, de 4 milliarder har vi jo åbenbart skrevet under på, at vi slet ikke skal have. Mm-hmm. Altså, nå, vil du hellere holde dit princip, og så ikke få en krone tilbage? Jeg vil gerne holde fast i princippet, der hedder, at hvis folk stjæler nogle ting, så skal de ikke bare betale tilbage. De skal også straffes bagefter. Ja, men det kan jo så betyde, at vi som statskasse ikke får en eneste krone tilbage. Altså, vi får jo faktisk... Det er jo 1,6 milliarder kroner, vi får tilbage nu. Men vi har tabt 4,1. Altså, jeg mener, jeg forstår godt princippet, men du går jo for mange børnehavepædagoger og alt det, fordi 1,6, der kommer tilbage, jo, fordi men, vi har indgået forlig. Jeg har bare sådan, en forbryder skal ikke have lov at løbe med pengene. Problemet er måske, kan vi ikke bevise, at de forbryder, for de har ikke sat deres underskrift på noget. Jo, det har jeg jo selv set. Altså, de har jo selv underskrift på, at nu vil de gerne betale nogen penge tilbage. Så jo, underskriften men de er har ikke, der er ikke beviser for, at de har begået noget ulovligt, fordi de nej, har været så smart. Nej, så må de komme i retten, ligesom alle andre banditter. Men, så må de komme i retten. Men det kommer de jo ikke, fordi amerikanerne udleverer jo aldrig nogen. Jamen, så må amerikanerne stå for det. Altså, jeg har det bare sådan, at når nogen har lavet en forbrydelse, vi mistænker dem for at have lavet en forbrydelse, så må de komme i fængsel. Altså, så må de komme i retten, og så må de komme i fængsel, hvis det er sådan, at det er et bevis, at de har... Ja. Det var tilbage i foråret, at Skattestyrelsen indgik det her forlig med de to amerikanske bagmænd i den her store skandale om udbytteskat. Ifølge TV2 Politikken er de to amerikanere bagmænd i et netværk, som så angiveligt har trukket 4,1 milliarder kroner ud af Danmark. Skattestyrelsen mener, at beløbet kun er på 2,9 milliarder kroner. Ja. Hvad tror du, Frank Aaen? Jamen, jeg tror, det er... Der er også nogen, der siger 5,7 milliarder. Altså, der er mange tal i det her, og det er også derfor, det er så meget vigtigt. Det er jo helt godnat, at den her sag er omfattet af fortrolighed. Altså, vi kan... Jeg har kun læst det, jeg ser i hvad hedder det, i TV eller i Politikken. Jeg kan ikke få lov at se hele dokumentet. Og det er jo derfor, at vi er nogen, der har rejst sagen og sagt, vi vil have lov at se det hele, og ikke kun dele af det. Ifølge TV2, så betyder det også, eller så står der også i forliget, at parterne, altså skat og de her to bagmænd, ikke må tale grimt om hinanden. Ja, at, det er helt vildt, når nogen... Forliget skal man holdes. Man må ikke have lov at sige, at en mand er en tyvknægt. Det synes jeg bare var for meget. Ja, det bliver ved. Der er også, at parterne, at forliget skal holdes hemmeligt, det står der også. Og Skattestyrelsen skal fortælle det danske bagmandspoliti, at bagmændene har været samarbejdsvillige. Ja. Det står der altså ifølge TV2 i forliget. Men igen, så har vi så fået 1,6 milliarder kroner tilbage i statskassen. Jeg må bare sige igen, man kan ikke få lov at betale sig fra at have gjort noget kriminelt. Det er dansk ret. Hvad så hvis ham, vi har jo den anden bandit, ikke? Sanjay Shah, han sidder nede i Dubai. Ja, det er han. Han har jo snuppet cirka 8 milliarder, ikke? Samme sekund, han rejser ind i Europa, skal han bare fængsles. Og derfor gør han selvfølgelig aldrig det. Det ved vi da godt. Men hvis han nu kommer og siger, Frank Aaen, ved du hvad, vi kan slå en handel af, vi kan lave forlig, jeg vil give jer de 6 milliarder tilbage, så skal I bare lade være med at straffe mig. Så mener du også, at vi skulle lade være at tage imod de 6 milliarder? Jeg vil aldrig nogensinde acceptere, at man kan betale sig fra at have været en forbryder. Altså, hvis man har lavet noget galt... Hvordan vil du forklare Enhedslistens medlemmer, at de kunne få for 6 milliarder børnehavepædagoger? Jamen, det tror jeg, at alle medlemmer af Enhedslisten vil sige, at hvis folk har lavet noget snyd, skal de i fængsel. Også selvom man lige kunne få 6 milliarder? Fuldstændig. Men ja, okay, jeg ved godt, nu gentager vi også lidt os selv, men det er fordi, at der er vel... Skat har vel også vurderet, jamen, der er ikke mulighed for at straffe dem. Altså, det er nogle folk, der er rådgiver i... De er skatterådgivere. De har ikke sat deres navn på det der papir. Hvad hedder det? Og det er jo takket være TV2 Politikken, at vi nu kender deres navne, de er offentliggjort osv. Men hvordan vurderer du chancerne... Altså, realistisk, hvordan vurderer du chancerne for at dømme dem her? Jamen, jeg synes, det er et mærkeligt spørgsmål, fordi jeg har det sådan. Nej, fordi bagmandspolitiet kan jo godt stadig sigte dem. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for, at dem, der snyder, de kommer i fængsel, hvis de ikke snyder. Men det kan de jo stadigvæk godt, selvom man indgår et forlig. De to ting er jo Skattestyrelsen. Nej, det må jeg sige, at det dokument, der er lavet... Det fritager dem, der ikke får straf. Nej, men... Det gør, at det er svært at få dem udleveret. Ja. Der er ingen tvivl om, at det dokument, hvor de siger, det er nogle meget søde folk, de har samarbejdet med os. Og derfor bliver det meget, meget vanskeligere at få dem udleveret fra USA. Men er vi enige om, at de danske anklagemyndigheder, de kan stadigvæk godt sige, vi åbner en straffesag, selvom man har lavet forlig og fået penge hjem? Jo, man har bare gjort det sværere at få dem udleveret. Okay. Frank Aaen, tak fordi du kom. Du er statsrevisor, du er medlem af Enhedslisten i Folketinget, og er der egentlig flertal i Rigsrevisionen om, at I skal undersøge det nu? Heldigvis skal vi ikke have noget flertal. Nej, okay. Et hvert medlem bare sådan, at... Et hvert medlem. Ja, tak hvis for jeg må have lov at uddybe lidt. Tidligere var det sådan, hvis en statsrevisor sagde, at det her, det ville vi have undersøgt. Da man så opdagede, at jeg blev medlem af... af kollegiet. Så sagde han så, der skal være nu to. Skal der være to. Okay. Godt. Og der har du så fået Claus Frandsen med over på dit hold for Radikale og Venstre. Det er jo helt, godnat. Ja, okay. Klokken den er snart 8. Du skal have tak, fordi at du kom nyderne banker på, så vi når ikke mere. Men i næste time, Knud Brix, ja, der skal vi jo blandt andet tale mere om Trump. Vi får også besøg af en digter, og vi skal have status på situationen i Venstre. Og så er der samråd om Martin Rossen. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin og Knud Brix. Hvis man er offentlig virksomhed og selv synes, man er helt vildt innovativ, ja, så skal man bare lige krydse af på en liste, så bliver man innovativ. Her spørger man for eksempel, har jeres arbejdsplads i perioden 2015-16 indført nye eller væsentligt ændrede produkter? Ja eller nej? Eller ved ikke. Og hvis man så siger ja der, så tæller man med som en innovativ virksomhed. Ja, det er korrekt. Ja. Men skulle overskriften på pressemeddelelsen så ikke have været sådan her, 4 ud af 5 offentlige arbejdspladser siger, de er innovative? Nej. Ja, det kan jo godt lyde som lidt af et dilemma. Man skal bare selv sige, man er innovativ, så er man det. Måske er man så ikke innovativ alligevel. Du kan lytte med om cirka 15 minutter, så kan jeg Brian Weikart, vores politiske redaktør, rundt i det her. Jeg kan godt love, at det er et interessant klip. Han kager rundt i det, siger du, ja. Men det er da bare god pointe, altså... Burde man ikke heller sige virksomheder, der kalder sig innovative, ikke? Jo, ja, jeg synes, han har en god pointe. Jeg glæder mig til at høre det. Ja, jamen det er også det, jeg mener. Brian, han sidder med en lille pind og pærer rundt i det der, ikke? Ja, selvfølgelig. Okay, prøv at høre. Vi bliver jo nødt til at starte med Trump, Ida. Der er ikke andet for. Ja, og, det er en stor historie, og det bliver der ved med at være, tyder det på, ikke? Og den, der kan skille skidt fra kaffegrums, det er dig, Emil Le Madsen. Godmorgen. Godmorgen, Knud. Du er jo vores journalist med fokus på USA her på kanalen, og har finkæmmet den samtale, som har været mellem, hvad hedder det? Zelensky og Trump, Ukraines præsident. Præcis. Og så er der sket det, at der er blevet offentliggjort en lydoptagelse. Og det er altså, den blev offentliggjort torsdag morgen lokal tid. Og det er en optagelse fra et møde mellem USA's FN-delegation i New York og Trump. Det er Los Angeles Times, der har offentliggjort brudstykker af den. Der var cirka 50 til mødet, og Trump, han får sagt det her. But basically, that person never saw the report, never saw the call, meaning never saw the call, heard something, and decided that he or she, whoever the hell it is, sort of like almost a spy. I want to know who's the person that gave the whistleblower. Who's the person that gave the whistleblower the information? Because that's close to a spy. You know what we used to do in the old days where we were smart, right? The spies and treasons. We used to handle it a little differently than we do now. Og der bliver grint højlydt, og han siger altså, jeg vil vide, hvem er den person, der gav whistlebloweren informationen? Altså informationen om denne her samtale. For det er tæt på at være en spion. Ved I hvad vi gjorde ved spioner i gamle dage, da vi var smarte? Vi plejede at håndtere spioner og forrædere anderledes, end vi gør i dag. Og altså, det var ikke en særlig pæn måde, man håndterede det på de gamle dage. Nej, de fik hugget hovedet af. Ja. Så der prøver han altså at være lidt morsom her, Emil E. Madsen. Hvordan har reaktionerne været på denne her optagelse? Jamen, de har selvfølgelig været kraftige, ikke mindst fra de venstreorienterede og mere moderate medier i USA, New York Times, CNN osv. Mange er fortørnet over den måde, han taler om en eventuelt, jeg kalder den her whistleblower, eller den person, der lækkede tingene til whistlebloweren, for en spion, og hvad han vil gøre ved ham, eventuelt sådan antyder henrettelser og andre grumme ting. Og det er selvfølgelig uhørt, at en præsident taler på den her måde, i hvert fald i offentligheden. Og, men jeg vil sige, man kan jo efterhånden ikke blive overrasket over, at Trump han kommer med de her antydninger. Og det tyder i hvert fald på, at vi har at gøre med en amerikansk præsident, der i den grad er presset i bund. Den her sag her, det er den helt til største krise, han har været i. Nu er spørgsmålet så, og det er jo så det, som kongressen i de kommende uger og måneder vil gennemtykke den her samtale og også den her afhøring, den her klage fra whistlebloweren for at undersøge det helt centrale spørgsmål er, blev der med vilje lagt pres på den ukrainske præsident, for eksempel ved at tilbageholde militær støtte til Ukraine, og vil det så kunne iværksætte den rigsretssag, som mange på venstrefløjen håber på, og mange så på højrefløjen mener er noget pjat. Og denne her samtale, eller den her optagelse med præsidenten og de 50 andre i rummet, jamen det kommer efter, at en klage om Trumps samtale med Ukraines præsident er blevet offentliggjort, det vil sige brudstykker af den, i hvert fald det referat. Det amerikanske efterretningsudvalg har så offentliggjort en whistleblowers indberetning til myndighederne vedrørende en telefonsamtale mellem Donald Trump og Ukraines præsident. Fordi først så fik man samtalen fra den 25. juli, og så bagefter så får man så altså også whistleblowerens indberetning for at give et tydeligere billede af, hvad det er, der er foregået. Og den her samtale, telefonsamtale, er jo bare centrum, fordi spørgsmålet er, om Trump afpresser den ukrainske præsident i den her samtale i forsøget på at finde noget smuds om Trumps demokratiske modkandidat Joe Biden. Så vi har samtalen her, og det er jo ikke det hele billede. Så hvad gør os klogere, når vi også får denne her klage, altså endnu en brik i billedet? Ja, yeah. Jeg ved ikke, om vi bliver specielt meget klogere endnu. Altså, den her whistleblower har jo klart haft det indtryk efter at have talt med en eller flere af de personer, som har hørt med på Trumps bånd, at der blev lagt pres på den ukrainske præsident. Vi skal bare lige huske, og det synes jeg er en vigtig pointe at få med her, altså den person, der er whistleblower, der kommer med den her klage her, har altså ikke selv lyttet til samtalen. Normalt er det sådan i USA, og faktisk har det været sådan siden 70'erne, at man ikke optager. Der findes ingen optagelser af samtalen mellem Zelensky og Trump. Nå. Det er altså en vigtig pointe, som jeg tror ikke, at alle er klar over. Jeg troede, det lå der. Siden 70'erne, siden den gode Nixon og hele Watergate-skandalen og sådan noget, har man ikke optaget samtaler i Det Hvide Hus. Så det, der foregår normalt under en samtale mellem to præsidenter for eksempel, det er, at der sidder en række folk, typisk 2, 3, 4 personer, som er apolitiske. De sidder inde i the situation room, inde i rummet ved siden af. De sidder altså ikke i samme lokale som Trump. Han sidder typisk i det ovale kontor og foretager de her samtaler. Der sidder de og tager noter på baggrund af det, der bliver talt om. Nå. Det vil sige, det er altså ikke en en-til-en transkribering. Det er bare et vigtigt pointe også at få med. Så kan det bruges som bevismateriale så? Jamen, det kan det jo godt. Det kan det jo godt, fordi de dygtige folk, der, altså vi snakker 9 ud af 10 af tingene er som en transkribering, men det er bare et vigtigt pointe ikke at sige, at der er altså ikke nogen, der har optaget det her, og at whistlebloweren her har ikke selv lyttet med. Det er bare for at sige, at der kan jo være sket stramninger og udladelser og så videre. Ja. Men altså også, og det er bare min anden pointe, det er at sige det der med, at de folk, der har lyttet, det er altså ikke folk, som er politisk engageret i det her. Det er folk, typisk nogle security-folk eller andre, der er uddannet til at transkribere eller skrive ned hurtigt, okay. Tage noter, ikke? Og det har jo så ført til alt det her. Mm. At demokraterne, de har først synes, vi skal ikke have en rigsretssag. Nu er de alle sammen svunget rundt. De har flertallet i repræsentanternes hus. Nu siger de, nu skal han have en rigsretssag. Og i går, der reagerede Trump også på det her. Og jeg var lige ved at sige, som vanligt, så er det jo demokraterne og pressens skyld. It's a disgrace to our country. It's another witch hunt. Here we go again. It's Adam Schiff and his crew making up stories and sitting there like pious, whatever you want to call them. It's just a disgrace. It's a terrible thing for our country. They can't do any work. They're frozen. The Democrats are going to lose the election. They know it. That's why they're doing it. And it should never be allowed what's happened to this president. Nej, det skulle aldrig være sket for denne præsident, siger han, person. Og omtaler sig selv i tredje person. Han siger også, Wiley, at det er en heksejagt. Here we go again. Det er forfærdeligt. De taber valget, det er derfor, de gør det. Og så siger han, it's a witch hunt from Adam Schiff, og nævner et navn her. Og Adam Schiff, han er, han er formand for kongressens intelligence committee, det vil sige der, hvor de sidder og behandler spionsager og den slags. Og han er demokrat, og han gik jo selv ud i går, Adam Schiff. Han er Trumps ærkemodstander for demokraterne på det her område, og han sagde sådan her. Yesterday, We were presented with the most graphic evidence yet that the President of the United States has betrayed his oath of office. Betrayed his oath to defend our national security, and betrayed his oath to defend our Constitution. For yesterday, we were presented with a record of a call between the President of the United States and the President of Ukraine, in which the President, our President, sacrificed our national security and our Constitution for his personal political benefit. Yeah. Emil Lee Madsen, det her, det er jo sådan et mark i terning, hvor han folder det hele sammen, kondenserer det og siger, det som er slemt, det er, at Trump har vel ramme sine politiske modstandere for selv at få noget ud af det. Yeah. Nu har vi både transkriberingen, og vi har whistleblowerens sag. Men hvis det her overhovedet skal kunne blive til en rigsretssag, så skal man jo have nogen fra republikanerne til at springe i målet, fordi i, repræsentanternes hus, der har de flertal. Demokraterne, mens i senatet, ja, der er det republikanerne, og det skal jo være flertal i begge kammer. Er der noget, der tyder på, at der er nogen fra de konservative, som er ved at blive lidt bløde i knæene? Altså, der er nogle enkelte hister her, ikke? Mitt Romney, den tidligere præsidentkandidat, har jo været ude at sige, at det her det er problematisk, og man vil kigge på det, men derfra til, at en lang række... Hvor mange skal der til, før til flertal tipper? Jamen, der skal et... Jeg kan ikke huske det præcise antal, men der skal i hvert fald to tredjedel flertal. Der skal jo cirka 66 senatorer i hvert fald, hvis han skal dømmes. Så, og der er vi jo overhovedet ikke endnu, og man skal bare have tænkt på, husk nu på, at det her det er, vi er ved at nærme os igen en præsidentperiode. Der er også valg til kongressen næste år. Der kommer til at gå så meget indenrigspolitik i det her, og mange af de republikanere, der skal virkelig være håndfaste beviser, før at de tør gå mod deres egen præsident. Og på 30 sekunder, den her kan vel også ramme Joe Biden i numsen, var jeg lige ved at sige, ikke? Fordi der bliver talt om ham og Ukraine, og det kan vel også ramme ham? Absolut, absolut. Det ser vi jo i meningsmålingerne. Han er jo på vej tilbage og har mistet momentum i sin kampagne i forhold til den gode Elizabeth Warren, der jo lige nu fører demokraterne. Og det er jo virkelig en sådan lidt underkendt ting, man ikke har talt særlig meget om. Jeg tror, at det her kan i lige så høj grad, hvis ikke mere end Trump, ende med at skade Biden og hans kandidatur, fordi det jo netop sætter smus, det tegner et negativt billede af den måde, han fører udenrigspolitik på. Dette er Radio 24/7. Om små 20 minutter, der taler vi med Mai Mercado. Statsminister Mette Frederiksen, hun skal jo i dag kl. 14 i samråd om etablering af et nyt politisk sekretariat i statsministeriet. Vi taler også om situationen i Venstre, hverken Christian Jensen eller, Lars Løkke Rasmussen hedder han jo, ja, har fået nogle ordførerposter. Men først så er der lige plads til et kulturindslag. På et forladt sindssygehospital i den italienske by Volterra, ja, der har en tidligere patient ridset sin selvbiografi på intet mindre end 70 meter af hospitalets mure med sit bæltespænde. Han var der i over 30 år. Og nu er denne her selvbiografi for første gang blevet oversat til dansk af dig, Morten Søndergaard. Godmorgen. Godmorgen. Du er digter. Den her altså ret usædvanlige selvbiografi er bare noget af det, man kan læse i din nye bog, Journal, der udkommer på Gyldendal i dag. Fortæl lige, hvem er denne her patient? Mm. Ja, altså jeg blev jo opmærksom på ham første gang, da jeg kravlede over hegnet til det her forladte sindssyge hospital. Så kunne jeg godt se, at der var sådan nogle mærkelige tegn og underlige gerninger på siderne af hospitalet. Og det viste sig at være den her patient, som har været på hospitalet i 32 år. Og han var der, og der kom aldrig nogen og besøgte ham. Men han brugte sin tid på at gå og rise sin tekst ind i det her. I over 30 år var der aldrig nogen, der besøgte ham? Nej, han havde simpelthen ikke rigtig nogen slægtning. Og han brugte jo så det her bæltespænde, og det sjove er, på italiensk, der hedder et bæltespænde jo la lingua. Og det betyder så også tunge, og lingua betyder jo også sprog. Så det var det, der gav ham sit sprog, for han talte nemlig ikke rigtig med nogen. Han skrev uafbrudt i alle de her år, også en masse postkort og breve til fiktive slægtninge. De breve blev bare aldrig sendt, og blev brændt, da han døde, ifølge den lov, man har om det. Og hvad siger du, har han ridset det ind med sit bæltespænde. Ja, og det er jo sådan, kan man sige på en måde, en trist historie, men det er jo også en smuk historie, fordi nogen lod ham jo faktisk gøre det. Og man kan jo stadigvæk se stumper af den her mur, eller den her bog, jeg kalder det en selvbiografi, i murene. Så nogen har ligesom tilladt ham at gøre det, ikke? Og så det synes jeg også, der er noget smukt i her at tænke over. Egentlig. Ja, det tænker jeg også, det er ret vildt, at det her personale bare lader ham risse derudad. Ja. Fernando der, han bliver født i 1927, dør altså i 1994, og fik altså stort set ikke besøg i over 30 år, det kan næsten ikke slippe. Mm. Din bog, Journal, jeg består jo af dine egne digte og fotografier af det her hospital, du har besøgt mange gange, for du har et hus tæt ved i Toscana. Det er altså første gang, man kan læse den her biografi på dansk. Er den god? Hvorfor griner du af det? Jo, men det er et sjovt spørgsmål. Altså, han er jo gal, det må vi jo sige. Og teksten er jo på en anden måde også meget, meget speciel. Men det, der er så fint ved den, det er, at den er fuld af alt muligt. Det er sådan en slags encyklopædi, et leksikon over jamen, hele hvad skal man sige, den italienske historie, og der er stumper af Shakespeare, og jeg ved ikke hvad. Og så er der en masse fiktive familiemedlemmer, og hans sådan tanker. Man kan sige, det er næsten et billede af sproget selv. Men jeg kan jo prøve at læse et lille stykke op af det, så man kan få en idé om det. Og det er jo altså noget med flyvende tallerkener, med magnetiske, katodiske flyvemotorer, svejser, mødre og bryster, meter, lille bold, ballon, krage, horn, ravn, bonde, mikrobiologi, magnetisk katodisk antenne, flyvende, planeter, som bevæger sig og tiltrækker hinanden gennem magnetiske tyngdekræfter. De er forsynet med rå materialer, lys og luft, konstant bearbejdning af levende materialer, som fremkalder billeder. Skyerne danner gasser. Epur Simove. Og det der sidste Epur Simove, det er jo Galileo, som sagde det, da han var lige ved at få hugget ud af eller blev brændt, fordi han sagde, at det var solen, der var centrum. Og så kommer der lige sådan en lille stump italiensk historie ind der, og det synes jeg er smukt. Og så siger han også, jeg elsker mit materiale. Jeg er høj, og jeg er elskelig af sind. Som en fri sommerfugl er jeg. Hele verden er min, og jeg får alle til at drømme. Morten Søndergaard, der var en i går på redaktionsmødet, der spurgte, hvorfor skal vi høre om det her i radioen? Og så sagde jeg, mit forsvar var, jamen det her det er et unikt indblik i en mand, der er sindssyg, og der har levet på et sindssygehospital i en anden tid. Mm. Hvad er det for en indblik, man får? Jamen altså, jeg synes jo på den ene side, at det er et indblik i, hvad sprog er, når det ligesom bliver løst fra alt andet. Altså sådan en strøm, en ordstrøm er det jo. Og så er det sådan jo også et billede af en tid, altså fordi man engang spærrede mennesker ind på den her måde. Ikke? Og det, der var så vildt for mig at komme til det sted, det var, i 1978, så åbnede man simpelthen dørene. Så da jeg kom første gang, havde det jo stået tomt i 30 år. Og det gjorde man sådan set også. Altså man stoppede simpelthen festen, og så sagde man, nu kan I gå. Alle kan gå ud. Der er åbent. Og så gik de ud i Volterra, og det gjorde man så i hele Italien, og det spredte sig faktisk til resten af Europa, og også i Danmark, og det blev det, man i dag kalder antipsykiatrien. Og Fernando Nannetti her, forlod han så også bare hospitalet? Altså, der var nogen, der tog sig af ham, og det var der selvfølgelig også for de farlige patienter og sådan noget. Det var ikke sådan, at man bare lod galningen gå rundt i gaderne, men han blev sådan set, han endte sin dag på et kloster, og der var nogen, der passede på ham. Og, nå, det lyder dejligt. Og man kan faktisk ikke sådan super farlig heller. Nej, han var på ingen måde en farlig person. Det kan sådan. Man komme ind og se det i dag? Ja, du fortæller om, du kravler over et hegn til sindssygt hospital, da du er derinde første gang. Kan man komme ind og se det? Ja, det kan man jo ikke rigtig længere, fordi bygningerne er ved at falde fra hinanden. Man skal tænke på det som en slags Tjernobyl. Altså et sted, som er forladt, og det er et af de smukkeste steder i verden, jeg kender. Men nu er det sådan ret skærmet af, fordi man er jo bange for, at folk kravler rundt derinde i bygningerne, så sådan at tagene smadrer ned i hovederne på dem. Men så kan man jo se billederne i din bog, men lad mig lige prøve at spørge dig. Jeg bliver da helt vildt nysgerrig på en mand, der kan sidde og citere Galilei, Shakespeare, og det lyder jo poetisk. Altså, det synes jeg jo også. Vi ved jo ingenting om ham, eller hvad? Nej, altså han er jo det, som man kalder art bry, som er grim kunst, det er sådan et begreb, altså en kunstner kalder man det jo egentlig, ikke? Ja. Men hvad ved vi om, hvad var han som menneske? Jamen, altså jo ikke rigtig andet end det, man kan læse ud af hans mur, og så kan man sige, der er jo forsket meget i ham. Altså der findes bøger om ham, og som har transkriberet hans mur til forståeligt italiensk, og det er sådan en bog, jeg har oversat det fra. Morten Søndergaard, du digter, og journal blev udgivet i forbindelse med din store udstilling, Sproghospitalet, som man kan se på Sorø Kunstmuseum. Den kører helt til januar. David skriver en superfin indslag, og en anden skriver, det lyder smukt. Så kan du ikke bare slutte af med at læse noget mere op fra Fernando Nannettis selvbiografi, som han altså ridsede på muren i det her italienske sindssygehospital? Man kan lige hurtigt sige, at han var jo elektriker af oprindelse, og det kan man jo godt se her, når man læser. Forstærkeren er en måde at modtage det stetoskopiske fjernsyn og fjernsynsapparatet. Maskinen er både filmkamera og projektor. Telebiografen, millimeter er modtagelsen og transitionen og våben ved hjælp af kvadranten og radar ved naturlig påvirkning. Hvis I ser os, er I forbindelse med hele verden. Dette er Radio 24/7. Fire ud af fem offentlige virksomheder er innovative. Det står der i hvert fald i en pressemeddelelse fra Center for Offentlig Innovation. Minister for Offentlig Innovation, Mogens Jensen, kalder resultaterne for, citat, fantastiske. Hvis virksomheden selv mener, de er innovative, ja, så tæller de med i statistikken for innovative virksomheder. Og hvad er så spørgsmålet her? Ja, altså, det er jo, altså, i mit hoved, det vrider sig i den. Hvis man selv kan sige, man er innovativ, så er man innovativ. Altså, så burde pressemeddelelsen måske ikke lyde, 4 ud af 5 offentlige virksomheder mener selv, at de er innovative? Jo, lige præcis. Og det spørger politisk redaktør Brian Weikart, også kendt fra programmet 100% Brian, ja, Ole Bæk Lykkebo om. Han er analysechef i Center for Offentlig Innovation. Her spørger man for eksempel, har jeres arbejdsplads i perioden 2015-16 indført nye eller væsentligt ændrede produkter? Ja eller nej? Eller ved ikke. Og hvis man så siger ja der, så tæller man med som en innovativ virksomhed. Ja, det er korrekt. Ja. Men skulle overskriften på pressemeddelelsen så ikke have været sådan her, 4 ud af 5 offentlige arbejdspladser siger, de er innovative? Nej. Fordi det her, det er de bedste data, der findes i verden, og det er den måde, man måler det på internationalt. Vi har brugt den internationale retningslinje, som OECD har udviklet. Danmark er det første land i verden, der har en officiel statistik over innovationen i den offentlige sektor. Og der er udgivet tykke bøger, og en af dem hedder Oslo-manualen, og den foreskriver helt præcis, hvordan man skal indsamle den slags data, for at man kan have tiltro til dem. Og det er det, vi har så gjort som de første sammen med Danmarks Statistik. Men første man spørger stadigvæk dem, altså er du innovativ? Ja, det er jeg. Nå, der var en innovativ offentlig arbejdsplads der. Ja, naturligvis. Det er dem, der ved det bedst. Hvornår er man innovativ? Hvad kan det være at være innovativ? Der er rigtig mange eksempler. Mange af dem handler for eksempel om digitalisering. Altså, hvordan man bruger digitale teknologier til at skabe nye løsninger. Det kan for eksempel handle om, at man på folkebiblioteket, måske på grund af besparelser, måske på grund af befolkningsfald, ikke rigtig har volumen til at opretholde det lokale folkebibliotek, i hvert fald ikke med fuld åbningstider med personale. Så har man jo mange steder i dag introduceret den nye ydelse, at man faktisk godt kan komme ind på biblioteket med sit sundhedskort. Er det et eksempel fra jeres undersøgelse? Det er det, der har været nævnt, ja. Men man behøver jo ikke at give et eksempel. Man kan bare sætte kryds her. Der er også et spørgsmål hernede. Spørgsmål 6. Det er forkert. B. Det er forkert. Man skal give et eksempel. Hvis ikke man har givet hvis et eksempel... Hvis man ikke skriver et eksempel på herop, så får man ikke innovativ. Nej, nu lige for dine lyttere, som nok ikke kan se spørgeskemaet, så skal vi lige have på plads, hvorfor vi egentlig har lavet det på den måde. Det er sådan, at når man laver spørgeskemaer, så skal man være enormt omhyggelig med, at det bliver nemt for folk at svare præcist og konkret. Vi spørger i undersøgelsen, om man har indført innovation i løbet af de sidste 2 år. Almindelige mennesker har svært ved at huske alt, hvad de har lavet på arbejde de sidste 2 år. Så derfor hjælper vi dem ved at sige, fortæl os om den seneste konkrete innovation. Innovation kan man vel godt huske det. Jeg går ud fra, at innovation er noget særligt. Altså, du kan godt på et universitetshospital have lavet snesevis af innovationer på 2 år. Så derfor skal man huske, at man skal hjælpe folk til at være konkret og præcise, og det er det, vi gør. Og skal I så vurdere, om det er innovativt nok? Nej, det skal vi ikke. Så hvis man sætter kryds i ja og skriver et eller andet, så er det innovativt? Ja. Okay, så er vi tilbage ved udgangspunktet, fordi jeg var lige ved at blive forvirret. Hvis man synes, man er innovativ og skriver noget på, som man selv synes er innovativt, så er det innovativt. Det lyder jo som om, når man hører det, at de offentlige arbejdspladser, altså tænkehatten er virkelig på, at de næsten er sammen innovative. Jeg forbinder ordet innovativt med altså helt nyt. helt nytænkende, helt, helt kreativt, helt op på max. Jamen, det er helt okay, for det er en almindelig fejltagelse. Men sådan er det ikke. Den internationale definition, som er brugt i alle lande i 30 år, også i forhold til private virksomheder, det er, at nyheder, det er sådan en helt ny groundbreaking, altså der, hvor vi rejser til månen. Det er ekstremt sjældent, og det er en form for innovation, men det er det klart mest sjældne. Jeg tror, at de fleste mennesker kender meget til innovation som noget teknologisk innovation, der sker i private virksomheder. Altså for eksempel vores smartphone eller den slags, som vi omgiver os med. Og der skal man bare være klar over, at selv i private virksomheder, der er det således, at langt de fleste innovationer er ikke helt nye. Langt de fleste innovationer, det er noget, hvor man har kopieret eller genbrugt eller tilpasset noget, nogen andre har gjort før en. Men det tæller alt sammen med innovationsstatistikken, også i den private sektor. Altså, det er det bedste forskning, der findes i... Det er det bedste, man kan lave det her, hørte jeg da sige, ikke? Altså, den her undersøgelse af, hvor innovativ det offentlige er, det er det bedste, man kan lave. Men, det er den første og den eneste offentlige undersøgelse, så er det også den bedste, jo. Der følger de internationale retningslinjer. Ja. Det er rigtigt. Men kan man ikke lave det bedre, end at de selv fortæller de innovative? For hvis jeg blev spurgt, Brian, har du lavet nogle innovative ting i løbet af det seneste år, så vil jeg, og jeg kunne sige ja eller nej, så vil jeg nok sige ja. Det gætter jeg på. Kan man ikke komme det nærmere, altså, end at de selv, selv siger det? Lad os tage det eksempel, det synes jeg er meget godt. Hvem andre end dig ved bedre end dig, om du har gjort det? Jamen, jeg tænker da, at... Jeg tænker, at du er ærlig. Du er vel ind, der er bedre vist. Ja, altså jo, men hvis jeg er meget ærligt menneske, så er det vel det. Men jeg kunne jo godt snyde på vægten, hvis jeg tænker, her, jeg hænger lidt løst i det. Jeg må hellere være innovativ, ligesom alle de andre sikkert også. De andre sætter sikkert også kryds i, at de er innovative. Så vil det se mærkeligt ud, at jeg ikke gør det. Så må hellere lige sætte, jeg er innovativ. Det kan jeg godt se, du tænker. Men der har jeg så et trick i metodeværktøjskassen, jeg lige hiver op. Vi spørger ikke Brian, vi spørger radioværter. Anonyme radioværter. Og så kan vi bagefter tale om, hvor innovative radioværter er. Vi siger ikke, hvilken radio, vi siger ikke, hvor de arbejder, og vi siger ikke, hvem det hedder. Vi kan godt tale om, hvor innovative radioværter er. Så ved du, at du har svaret i kategorien radiovært. Men ingen ved bagefter, om det er Brian, eller Paul, eller Tina, der har været innovativ. Og det betyder, at din tilskyndelse til måske at svare lidt for pænt, den bliver mindre. Og det er derfor, det er anonyme svar. Det giver højere kvalitet. Hvis I er center for offentlig innovation, så ved I jo godt, hvad der er innovativt, tænker jeg. Så kan I godt gå ind og sige... Hov, de siger bare ja, og så siger de, vi skiftede vores dørtelefon ud til et bedre system, eller sådan et eller andet. Det er ikke innovativt. Hvorfor går I ikke ind der som innovationsekspert? Det er ikke innovativt, det er bare noget nyt, du indkøber af et eller andet. Ja, altså, det kan vi jo ikke, fordi at, den offentlige sektor består af 15.100 arbejdspladser ud over hele landet. Det er vuggestuer, det er politistationer, det er hospitaler osv. osv. Vi ved jo ikke, heldigvis, der, alt hvad der foregår på alle de arbejdspladser døgnet rundt, året rundt. Men ville det være innovation? Nu fik vi for eksempel her for nogle år siden, så fik vi sådan en metallåge hernede, der skal forhindre terrorister eller andre i at komme ind efter klokken 5. Jeg vil ikke sige, hvor høj den er. Er det innovation? Være innovation? Har den skabt værdi? Måske tryghed. Ja, den har skabt rigtig meget tryghed. Jeg har fået det bedre. Okay. Og har dine kolleger også fået det bedre, tror du? Det er helt sikkert. Har det betydet, at der ikke har været terror her i mellemtiden? Ja, der har ikke været terrorhandling, siden den blev sat op. Ja. Havde I noget, der lignede det før? Nej, det havde vi ikke. Så det, overhovedet ikke. Er det den væsentlige indring? Før var der 0, og nu er der den. Nu er der den. Ja, men så vil man godt kunne sige, at det er en væsentlig ændring i jeres arbejde her på redaktionen. Okay. Og det har skabt en værdi i form af, at det har øget trygheden blandt de ansatte. Så det kan vi godt putte i kassen for innovation. Ja. Og der kan I selv høre derude, Radio 24/7 er noget af det mest innovative radio overhovedet i det her land. Så følg med på DAB'en. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Pengene kan bruges bedre et andet sted, sådan siger transportminister Benny Engelbrecht om den forundersøgelse af en omfartsvej ved Mariager, der nu bliver droppet. Investeringen på 12 millioner var ellers en del af finanslovsaftalen mellem den tidligere VLAK-regering og Dansk Folkeparti. Også Socialdemokraterne har fastholdt, at omfartsvejen ville være en god investering. Samtidig blev projektet set som en del af Socialdemokratiets infrastrukturplan. Men nu droppes planen helt, siger transportminister Benny Engelbrecht. Jeg tror ikke, at der vil være et flertal for at gennemføre en omfartsvej ved Mariager, når der på et tidspunkt skal laves en bred infrastrukturaftale. Og derfor synes det også at være rimelig tåbeligt at skulle gennemføre en VVM-undersøgelse, som koster 12 millioner. De penge kan vi i hvert fald godt bruge til noget andet. Det har tidligere været skønnet, at omfartsvejen ville koste 377 millioner kroner. Der skal fortsat være en liste over såkaldte hadprædikanter, sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye. Listen har ellers mødt hård kritik fra flere islam- og juraeksperter, og flere af prædikanterne er blevet taget af listen igen. Radio 24/7 har fået indsigt i en stor del af sagerne sidste år. Her viste det sig, at de fleste prædikanter ikke opfordrede til drab eller billiget terror. Lige nu står der 14 prædikanter på listen, og det koster årligt 11 millioner kroner at administrere listen. Og det koster penge, og det tager tid. Men jeg synes, det er vigtigt, at folk, der opfordrer til drab på jøder, eller ønsker at undergrave demokratiet ved at bede folk om at tilslutte sig et kalifat eller sådan noget, at de ikke rejser ind i Danmark og sige, hvad de har på hjerte. Først på dagen regn i den østlige del af landet, ellers byer mange steder og kun lidt sol ind imellem. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, Maja Mercado. Ja, godmorgen. Du er jo tidligere minister for de konservative, nuværende undervisningsordfører. Om 4 timer, ja, 3,5, så skal du have selveste statsminister Mette Frederiksen i samråd. Klokken 14. Hvad er det, der er så vigtigt, at det ikke kan vente til Folketinget åbner? Jamen, det skyldes jo, at Mette Frederiksen jo har valgt en helt ny konstruktion, hvor at sådan måden, man bedriver politik på og arbejder politisk på, bliver vendt op og ned. Altså, vi kender jo til almindeligvis at have politikere, ja. Og så er der embedsmænd. Og her, der får vi altså en konstruktion, som nok mest er betegnet som en meget politisk, men også en ekstremt magtfuld embedsmand. Det er jo selvfølgelig hendes stabschef, Martin Rossen, jeg taler om, som altså kommer til at sidde både i koordinationsudvalget og også i regeringsøkonomiudvalget, og som kommer til at sidde på lige fod med ministre, og det er simpelthen en konstruktion, vi ikke har set før, og derfor så synes vi jo, at det giver rigtig god mening at få et samråd, hvor vi ligesom kan få udspurgt og spurgt ind til, hvorfor at statsministeren har valgt den her konstruktion. Fordi for at være helt ærlig, så har hun udsendt 2 pressemeddelelser og har ikke været videre med det ligesom. Nej, okay. Altså, Martin Rossen, lad os lige tage lidt fakta om ham. Han var jo tidligere spindoktor for Mette Frederiksen, da hun sad i Beskæftigelsesministeriet. Og han er udnævnt nu, efter hun har fået magten, så er han blevet udnævnt til at lede et nyoprettet politisk sekretariat i statsministeriet, og så er han jo så medlem, som du siger, af regerings koordinationsudvalg og økonomiudvalget. Desuden så er han jo så rådgiver for Mette Frederiksen, og han er jo blevet kaldt vicestatsminister, og han ønsker ikke at stille op til interviews i nogen medier. Er det her ikke bare et forsøg for jer på ligesom at sværte Mette Frederiksen til? Jo, men det har Jesper Petersen fra Socialdemokraterne også været ude at sige, men helt ærligt, så kan det jo godt være ret alvorligt, fordi der skal jo være legitimitet bag de politiske beslutninger. Og hvis vi pludselig får en person, som er så magtfuld, at det faktisk er ham, der bliver bindeled i regeringen, så risikerer man jo, at der ikke er legitimitet bag de beslutninger. Altså, det hvorfor mener, det? Han er, jo bare, han er jo bare embedsmand, det må han da gerne være. Ja, han må rigtig gerne være embedsmand, men i Danmark har vi jo et politisk system, hvor befolkningen vælger politikerne, som træffer beslutningerne. Og lige pludselig, så er det en ikke valgt, som kommer til at træffe de beslutninger. Og det synes jeg er en udfordring, og det kan give mere politikerlede, og det har vi nok af i forvejen. Og derfor så synes jeg, at man skal være rigtig varsom med at gå ind og lave sådan nogle ordninger, hvor man ikke kan kigge folk efter okay. kortene, fordi vi kan jo ikke kalde Martin samråd. Eller Martin Rossen i samrådet, og vi kan heller ikke udspørge ham, og det kan I faktisk heller ikke. Pressen har heller ikke adgang til den, som må formodes at blive den mest magtfulde af ministerne, ud over Mette Frederiksen. Men du får det jo til at lyde, som om demokratiet er ved at smuldre her. Prøv lige at fortælle mig, hvad er det værste, der kan ske ved, at Martin Rossen han bliver medlem af regeringens koordinations- og økonomiudvalg? Jamen, det er egentlig også en oprigtig bekymring, for jeg kan godt være bekymret for, at demokratiet kan blive sat under pres. Når man er vant til et politisk system, at det er politikerne, der træffer beslutninger, og at de står til ansvar for befolkningen. Og så er det lige pludselig begynder at tegne sig et billede af, at det ikke længere er politikere, som træffer beslutninger, men at det er ikke valgte, og det er ikke valgte, som man altså ikke kan kigge efter i kortene. Så mener jeg altså, at man begynder at have nogle betænkeligheder, som også er demokratiske betænkeligheder. Tak skal du have. Maja Mercado, som altså klokken to i dag, man kan jo sikkert følge med på Folketingets hjemmeside, hvis man vil, har kaldt statsministeren i samråd sammen med Sofie Løde fra Venstre og Peter Skorp fra Dansk Folkeparti. Dette er Radio 24/7. Lige om lidt, Knud, der skal vi tale med Martin Krasnik og Christian Jensen, ja, chefredaktører på henholdsvis Weekendavisen og Politikken. Og det er fordi, at de er lidt splittet, når det kommer til, om man skal omtale non-binære personer i tredje person flertal, hvis de ønsker det. Og det er blevet aktuelt med den britiske popstjerne Sam Smith. Kan du gætte, hvem der... Nej, det ved du godt. Jeg kan godt regne ud, men helt ærligt, ikke? Ja. Hvis du beder mig forklare, hvad er en non-binær person, så vil jeg ikke kunne sige det. Nå, men det er bare en, der hverken er mand eller kvinde. Er det bare det? Ja. Okay. Fordi binær, det er jo to, altså modsatret, og så non-binær, man er hverken det ene eller andet. Men ja, en af aviserne kan afsløre, vil gerne efterkomme Sam Smiths ønske. En anden af de her aviser vil ikke. Mm. Hvilken avis, det finder jeg ud af, når vi har det indslag lige om lidt. Men først skal vi lige kigge lidt på de nye magtfulde poster, der er kommet i Venstre. De er jo blevet fordelt på ny. Ja, Det sker jo efter partiet i weekenden valgte en ny formand og en næstformand. Ja, hvem skal vi spørge? Jamen, Henrik Kvartrup, så kunne vi jo starte med at spørge, om han er non-binær kommentator. Nej, og jeg lader noget at gå på ret. I må gerne sige, han og ham og mig, det er sgu okay. Men okay. Så bare for den her en gang skyld, ikke? Jo, Henrik Kvartrup, denne Kvartrup, prøv lige, det vi gerne vil vide... Det er jo, at Venstre har valgt ny ledelse. Hvad skal man lægge mærke til der? Jamen, jeg synes jo især, at man skal lægge mærke til den post, som Jakob Ellemann giver sig selv. Fordi han vender jo virkelig tilbage til en tilstand, der herskede under Anders Fogh Rasmussen, dengang han tilbage i slutningen af 90'erne lige var blevet formand for Venstre. For der var Fogh ikke bare formand for Venstre, han var også leder af folketingsgruppen, og det er præcis den samme konstruktion, som Jakob Ellemann nu går ind i, altså hvor han bliver gruppeformand. Og det er jo selvfølgelig et forsøg på at sikre, at Ellemann kan kontrollere den her store folketingsgruppe, fordi han har brug for ro både det ene og det andet sted. Og det sidste, han lige har brug for lige nu, det er, at de sidder og intrigerer nede i på de bagste rækker i folketingsgruppen, og derfor har han selv sat sig på den post. Og vi har sådan cirka 4 minutter, indtil vi skal til det non-binære. Så prøv lige, hvis man er lidt i tvivl om, hvad er nu lige en gruppeformand og en partiformand? Hvad er det, han skal lave? Vi ved alle sammen, han er blevet valgt som partiformand. Hvad skal han lave som gruppeformand? Jo, men altså gruppeformanden er manden, der har den daglige ledelse, det daglige tilsyn, kunne man sige, med hvad der foregår i folketingsgruppen. Det er jo en overskuelig opgave, hvis man er gruppeformand hos Liberale Alliance. Jeg ved ikke engang, om de har sådan en. Der skal de holde styr på 4 mand, ikke? I Venstre er der langt, langt flere folketingsmedlemmer. Og det er klart, altså der er udfordringen den at sikre, at der bliver kørt en linje, som alle ligesom kan bakke op om. Og under Løkke var problemet meget det, at mange i folketingsgruppen følte, at Lars Løkke havde for travlt med alt muligt andet. Han simpelthen glemte folketingsmedlemmerne, og det gav uro på bagsmækken, det gav ballade, og man kan sige, Ellemanns store mission for øjeblikket er at skabe ro i Venstre. Hvad han så mener politisk, det får vi nok også at vide en eller anden dag. Ja. Henrik, Carsten Lauritsen, ny gruppenæstformand, Sofie Løde, ny politisk ordfører, og så er der jo Lars Løkke og Christian Jensen. Løkke indtræder i det udenrigspolitiske nævn, og Christian Jensen får ingen ordførerskaber. Han får med egne ord en fri rolle og luft, så han kan hjælpe til med mere specifikke sager. Her nævner han selv de kommende forhandlinger om en klimalov. Altså, hvorfor får de selv ikke nogen ordførerskaber? Ja, det er klart, der er jo poster, som Christian Jensen ikke kunne få. Han kunne ikke blive gruppeformand, han kunne ikke blive gruppenæstformand, men han kunne godt have fået, skal vi sige, et mere almindeligt ordførerskab, hvis han havde villet det. Jeg tror, hans vurdering af det, at det ville på en eller anden måde være en mere ydmygende degradering, end det, han nu indtræder i, hvor han så ligesom kan give den som den, der svæver over vandene. Det er en udfordring for Christian Jensen på en eller anden måde nu at udfylde den sin rolle i Folketinget. Fordi hvad skal man lave, når man for 2 måneder siden var udset til at være partiets næste formand, og så nu er blevet forsmået og degraderet? Jeg synes på så vidt, at Lars Løkkes nye position giver lidt mere mening, ikke? Fordi hvis der er noget, der sådan egner sig til tidligere statsminister, så er det vel sådan en lidt ophøjet position i Folketingets udenrigspolitiske nævn. Mm. Og det kan jo også være, at Løkke kan få sådan nogle kontakter der på den udenrigspolitiske scene, der kan hjælpe ham på hans videre vej. Fordi medmindre han startede det der nye parti, som nogen jo har snakket lidt om, så må han så ikke han reelt er alle jobsøgende på øjeblikket, det tror jeg. 2 minutter til det non-binære, Kvartrup. Du skal lige nå at fortælle os, Klaus Richter, ham er der sikkert ikke så mange af vores lyttere, der kender. Han er jo mere eller mindre blevet fyret. Han er i hvert fald blevet skiftet ud. Du og jeg kender ham. Han har været partisekretær. Prøv lige at fortælle, hvorfor det er vigtigt, at Klaus Richter, han er blevet skiftet ud. Jamen, altså, Klaus Richter, det var jo ham, som Søren Gade kaldte den lille mand fra Nordjylland her. Og det var ikke kaldt ment, tror jeg godt, du kan regne med. Nej, altså, Richter er jo en del af Lykke-æraen. Richter har siddet som partisekretær, det vil sige den daglige leder af partiets organisation. Det har han siddet som i 8 år. Det er stort set sammenfaldende med den tid, som Lars Løkke har været formand. Og derfor, når nu øvelsen for Jakob Ellemann er at skabe en ny ledelse, få luftet ud i lokalerne, så giver det masser af mening, at Richter skulle gå. Jeg ved godt, at teknisk set, så var det Richter selv, der trak sig, men jeg ved godt, at sådan noget kan man jo konstruere på mange måder, ikke? Jo, Jakob Ellemann sagde, var jo ude at sige, jeg er meget ked af, at Klaus Richter har truffet beslutningen om at stå her. Hans indsats har været formidabel. Er det rigtigt? Det er jo også helt efter bogen. Det er jo helt efter bogen, fordi der havde Klaus Richter gjort det, som Ellemann ellers formentlig ville have tvunget ham til, ikke? Ja, okay. Så det, du siger, det er, Ellemann har sat sig på hele pladen, og nu mangler vi bare at se, hvad han vil politisk. Ja, det er spændende. Glimmerne. Så har vi ingen grund til at tale med dig mere. Jeg snakker gerne længere med jer, men altså, det er virkelig sådan, at Ellemanns første opgave har været, og det kan man vel godt forstå, når man betænker festlighederne i Venstre siden sommerferien, at skabe ro. Men på et eller andet tidspunkt, så skal Ellemann altså med ind som andet end en mand, der kan lave en kæk bemærkning, så i øvrigt siger, at det er ham, der bestemmer. Han skal godt ud, hvad han mener politisk. Tusind tak, Henrik Kvartrup, politisk kommentator. Ja, så er det fredag, Knud. Så er det fredag. Det her, det er den store britiske popstjerne Sam Smith. Og han har jo for nylig meldt ud, de er non-binære. Sam Smith er altså hverken mand eller kvinde, men non-binær og ønsker at omtales de eller dem. Altså ikke han, hun, hen, men i flertal. Det er da meget god musik. Ja, det er altså gedin pop, det må man sige. Ja. Flere udenlandske medier, som The Guardian, BBC og CBS News, de har rettet ind. Og siger altså, at de har udskiftet ham med dem, når de omtaler Sam Smith, den britiske sanger. De efterlever hans ønske, men danske medier er splittet. Og nogle af dem, der er lidt uenige om, hvad de har tænkt sig at gøre, det er den ene, det er dig, Christian Jensen. Godmorgen. Godmorgen. Chefredaktør på Politiken. Og også godmorgen til dig, Martin Krasnik. Godmorgen. Chefredaktør på Weekendavisen. Christian Jensen, vil I Politiken, eller på Politiken, erstatte han, hun med de og dem fremover, når I omtaler Sam Smith? Jamen altså, vi ser ingen grund til at ændre på vores hverken praksis eller holdning. Vi har altid været en avis, og vi har altid været en avis, der har forståelse for og respekt for minoriteter. Og hvis det er en transperson eller en non-binær, jamen så vil vi forklare det. På den måde er der ikke nogen ændring hos os. Vi har respekt for det enkelte individ, og det vil vi også have fremadrettet. Så hvad? Altså, det findes allerede, men altså, Sam Smith her vil blive omtalt som de og dem? Ja, vi vil forklare, at det er en transperson, altså forklare, hvad det er for en seksualitet, som køn pågældende person har. Og så vil vi selvfølgelig respektere det. Vi ser det ikke som vores opgave at bestemme køn for andre. Det ser vi ikke som en del af den måde, vi forvalter vores frihedsbegreber på. Og hvordan vi håndterer sproglige misforståelser? Fordi man kunne jo så komme til at tro, at Sam Smith er et band, når man omtaler Sam Smith i flertal. Nej, men altså, det skal man jo. Altså, jeg vil lige sige, det er jo, det er jo virkelig, virkelig få tilfælde, der er tale om overhovedet. Så det er jo ikke noget med, at der kommer en stormflod af forandringer ind over, over landet her. Mm. Altså, det er nogle ganske få eksempler, og der vil vi forklare, at den her person, den her kunstner, altså er altså transperson, og så forklare, at, altså, at det er sådan, det forholder sig. Og, og ja, det er lidt mere omstændeligt, men overfor valget at skulle bestemme et andet menneskes køn, så er det altså vores valg. Krasnik, Martin Krasnik, ja. I jo som den eneste avis, så omtaler I læseren i flertal, høflige flertal af de. Vil I også omtale Sam Schmidt i flertal fremover? Nej, det vil vi netop ikke. Og jeg synes, det lyder som om, at Christian Jensen får nogle meget komplicerede, lange sideartikler, der skal forklare sproget i hovedartiklen, så man overhovedet forstår det. Og det giver jo simpelthen sig selv det her. Altså det, man allerede og fremover kan finde i en lang række internationale medier, altså også nu i politikken, det er jo så sætningen, jeg er hverken han eller hun, siger de. Og bare, altså man kan, enhver kan jo høre, at det er Volapyk. Der er ingen, der kan forstå, hvem det er, der taler. Der er ingen, der kan forstå, hvad de henviser til. Altså med mindre, der så er en parentes, der forklarer, at det her er altså den her konkrete person, altså en enkelt individ, som vi omtaler i flertal. Altså jeg ved ikke, om der er nogen derude, der lytter til det her, der vil være uenig i, at det er noget, det bliver noget vrøvl. Og som medier, så er sproget det vigtigste, vi har. Altså vi kommunikerer ved hjælp af sproget, og vi skal sørge for, at det, vi skriver og siger, er så klart som overhovedet muligt. Og derfor skal vi passe på de her angreb på sproget. Det kan jo godt være, at der er nogen, der selv mener, at deres køn er flydende. Det skal jeg gøre mig overhovedet ikke til dommer over. Men det betyder ikke, at sproget skal... Men det er jo det, du gør, ikke, Martin Krasnik. Nej, fordi det... Det er det, du gør. Ikke, fordi... Hold nu, Christian. Lad mig lige tale ud. Det, jeg gør, det er, at jeg siger, at vores ansvar er at sørge for, at sproget ikke bryder sammen og går i opløsning. Jeg vil selvfølgelig respektere en person, der siger, at det ikke omtales som han eller hun. Så vil jeg sige, så omtaler vi dig ved dit navn eller ved din titel. Men vi opfinder ikke et nyt personligt stedord og endda omtaler en enkelt person i flertal. Det gør vi ikke. Vi bidrager ikke til det her altså helt skøre angreb på sproget. Altså, jeg synes, Christian, du svigter fuldstændig fundamentalt dit ansvar for at passe på sproget. Og det er et angreb på sproget, det her. Altså, og det er også et angreb på fornuften. Så derfor så vil jeg da sige, at det er egentlig et ret stort svigt, dit ansvar. Christian Jensen, hvis man slår op på sektion 2, eller i sektion 2 i politikken, og der står sætningen, Sam Schmidt vil hverken omtales han eller hun, siger de. Hvordan vil du så forklare lytteren, hvad der menes? Jamen, Martin Krasnik er jo i gang med at komplicere noget, som ud fra en eller anden principiel tilgang til verden, som jo er helt på månen. Fordi det er jo ikke kompliceret, og jo i den grad tælle ned til både læsere og lyttere at forstå begrebet transperson eksempelvis. Altså, det er jo ikke vanskeligt at forstå. Og jeg forstår ikke, hvorfor at Martin Krasnik i sin ophøjede person som chefredaktør ønsker at gøre sig til dommer over andres køn, og det er jo det, men det gør jeg heller ikke. Nej, gør. Nej, Christian, det gør jeg ikke. Frihedsrettigheder i alle retninger, men altså ikke når det kommer til køn. Det synes jeg ikke. Der synes jeg, du svigter dit ansvar for frihed. Fundamentalt. Jensen, det er jo noget brøvl og slud, og jeg gør mig ikke til dommer. Jeg siger ikke, at vedkommende person skal omtales som det ene eller andet. Jeg siger bare, at vi vil ikke bidrage til at opfinde pronomener, hvor man omtaler enkeltpersoner i flertal. Det er jo noget, forvirring, det her. Altså, vi vil gå af ren hyggelighed og tolerance, og også af hensyn til pluralisme sige, okay, du vil altså ikke omtales som med han, hun eller nogle andre personlige steder, hvor der er kønnet, så omtaler vi dig ved dit titel eller dit navn. Det giver jo samme resultat. Ja, eller, Christian Jensen, Martin Krasnik. Jeg må lige sige, at det er ikke rigtigt, at det er et lille problem, det her. Det er et lille problem her i landet, heldigvis for det. Men i USA og England er det jo allerede sådan, at medierne, de gør det i stor stil. Hvis man går til konferencer på universiteterne, så bliver man bedt om at ved siden af sit navneskilt have en lille markat, der viser, hvilket køn man er, eller et intet køn i pluralisten. Når folk sender mails med deres navne, jeg så en mail sendt fra en kvinde, der hed Linda et eller andet her forleden dag, PhD-studerende på en amerikansk universitet, så står der nede under omtales han eller hun, eller omtales det afgørende spørgsmål her, det er, accepterer man, at køn er flydende, accepterer man, at man selv er herre over sit eget køn og vælger det, eller gør man ikke? Så er resten, det er jo et spørgsmål om at forklare det. Og det er mere kompliceret, det er rigtigt, en sort-hvid han-hund. Det er rigtigt. Og det må vi jo så sikre, at vi som de formidlere, vi er, kan få gjort på en måde, sådan at vi ikke gør vold med sprog. Jeg ønsker ikke at gøre vold med noget som helst sprog. Det er hver eneste dag, jeg står op for at forsvare det. Men jeg står sagtens også op for at forsvare, at vi ikke som chefredaktører er sat i den her verden for at bestemme køn på vegne af andre. Okay, Christian Jensen, nu skal jeg lige... Martin Krasnik, jeg skal lige have lov til at stille mit spørgsmål til Christian Jensen, fordi jeg fik ikke svar på det før. Martin, du siger, at i Weekendavisen fremover, så vil sætningen være, Sam Smith er hverken han eller hun, siger sangeren. Sam Smith? Ja, godt. Og Christian Jensen, du siger så, det er ikke så kompliceret det her. Så bare konkretisere det for os. Altså, i politikken fremover, der vil der stå, Sam Smith er hverken han eller hun, siger de. Vil der så være en parentes, hvor det forklarer? Sam Smith, der er en non-person eller binær. Altså det er jo non-binær. Altså det er jo de begreber, der det hedder med en lang sætning. Nej, jeg skal lige høre. Altså vil du omtale? Der efter hver eneste citat skal stå. Hvad nej, det er der bare én gang. Det er der én gang at skrive det. Og ved du hvad? Så der kommer til at være en parentes, hvor det bliver forklaret. Det er det bydende køn jo en del af den persons kunstneriske udtryk. Så at lade være med at tage det med i sin omtale af personen, det er jo at holde dele af det værk ude af det kan man da sagtens forklare alligevel. Jeg tænker bare over og læsernes virkelighed. Jensen, kan du ikke lige sige sætningen, som den kommer til at... Jensen, er du der? Ja. Kan du ikke lige sige sætningen, som den kommer til at lyde? Jo, altså, at jeg vil bare skrive, at han er altså, en transperson. Altså, nu sagde du han. Han er transperson. Jamen, så bliver man... Nu bliver jeg forvirret. Og det er jo ikke rigtigt. Han er transperson. Det er jo ikke det, der er pointen. Han er non-binær. Altså, hvis det var en trans, så er det ikke noget problem. Så er han jo netop bare han eller hun. Altså, det modsatte af det biologiske. Men her non-binær. Altså, det giver slet ikke nogen mening. Det er så forvirrende, det her. Altså, Christian Jensen, du er ude i noget, hvor jeg håber, der må sidde nogen og lave et eller andet absurd teaterstykke ud af det. Man kunne lave nogle vidunderlige sætninger, der vil være ren molepyg, hvor det vil være han, hun, dem, de, og skulle sætte musik på. Og ja, Krasnik. Det ser jeg ikke nogen grund til. Altså, der er jo ingen grund til at komplicere det her. Altså, nej, prøv lige igen, Jensen. Munden ved sætningen i politikken altså, lyde. Til gengæld er det altså at holde læserne en vigtig information for uden, hvis det er, som man ikke om den her kunstner eksempelvis fortæller, at der er tale om en non-binær person. Og derfor vil vi selvfølgelig omtale personen som non-binær. Det er altså mere kompliceret. Det er ikke, så kan man godt komplicere det. Det er mere kompliceret end at sige, han og hun, det er korrekt. Men det er jo ikke vores opgave at bestemme det på vegne af andre. Jamen lad os lige holde os på sporet, Christian Jensen, jeg bliver nødt til at lige sige, at vi vil jo aldrig nogensinde tilbageholde oplysninger om, at en sanger opfatter sig på den ene eller den anden måde. Det vil det, vi skrive selvfølgelig. Det vil det ikke gøre til dommer over det. Det kan da være en vigtig oplysning. Nej, det er så svært. Det er meget svært at styre to chefredaktører. Men vi er nødt til at stoppe jer to kampagner. Nej, I skal lige give mig lov, fordi jeg har stadig ikke hørt fra Christian Jensen, hvordan sætningen kommer til at lyde. Altså, det er bare en nysgerrighed, jeg spørger. Hvordan kommer sætningen til at lyde, hvis I... I omtaler Sam Smith selvfølgelig som non-binær, men omtaler I også Sam Smith i flertal tredje person? Altså sætningen, Sam Smith er hverken han eller hun, siger de. Vi vil starte med at gøre det klart, at Sam Smith er non-binær. Og det så er udgangspunktet for den videre omtale af ham og hende, eller hvad man nu skal ikke skal sige, men netop den eller de. Okay. Godt, tak. Så Jensen, prøv at høre, der er en lytter, der skriver, hvis politikken rider med på det her pis, så opsiger jeg mit 40-årige abonnement, skriver Kurt fra Vesterborg. Hvad siger du til det? Jamen altså, det står han være frit for. Det håber jeg ikke, fordi jeg håber ikke, at han ønsker at være abonnent på en avis, der bliver køn på vegne af andre. Okay, tusind tak begge to. Selv tak. Altså, diskussionen om, hvordan danske medier vil reagere. Er der lidt non-binær i dig også, René Fredensborg? Hvad betyder det? Hvad betyder det, Ida? Hjælp os. Nej, Knud, du er ikke 120 år. Jeg har forklaret dig det. Det er, om du hverken er mand eller kvinde, så er du non-binær. Nå, nej, ja, nej, jeg tror ikke, jeg mister manden. Er det, hvad hedder det, Den Blå Bog? Er det sådan et maskulin program? Nej, overhovedet ikke. Altså, tit har vi jo flest kvinder. Den Blå Bog er et program, hvor man kan sige, dem, der står i Kraksblå Bog, nogle af de mest anerkendte personligheder i Danmark, kommer ind og debatterer. Det bliver jo kaldt Danmarks mest elitære debatprogram. Er der nogen non-binære i Den Blå Bog? Jeg aner det ikke, fordi jeg skal jo sige, det skal jeg gerne gå hjem og slå. Okay, jeg stopper nu. Det er så fremmed for Knud. Jeg synes bare, man skal være sit køn. Altså, hvor er det også dejligt at se os der i det. Ej, altså. Nå, undskyld, der bliver lige lidt, ikke? Men, er du lummer her? Jeg synes, man skal være lige det køn, også han, hun, hende. Ej, det var bare en joke. Ja, hvad har du i en blå bog i dag? vi skal tale om udenforskab. Det gjorde vi også lidt sidste gang. Jeg har lavet en hel måned, hvor vi taler om noget, der er vigtigt. Nogle lytter synes, det er lidt kedeligt, men det er velfærdssamfundet lige nu. Hvor skal vi hen, Danmark? Ja. Det er kedeligt, fordi det er vigtigt. Og så er det også vigtigt, og så kan det godt blive sjovt at underholde, men det er det ikke altid, fordi når vi taler om dem, der står uden for samfundet, så er det altså nogle drøje tal. Altså, der er måske, jeg tror, rundt regnet 7% af danskerne er, kan man betegne som socialt udsatte. Og i dag, der kommer, jeg nævner dem lige, fordi det er et virkelig godt panel. Det er det hver fredag. Det er det ekstra godt. Knud Aarup, som er tidligere kommunaldirektør, men og nu er ligesom pensioneret, så han kan fortælle om systemet indenfra. Så kommer Lisbeth Zornig Andersen. Hun tager sin mand med, Michael Lindholm, som også har skrevet bøger om velfærdsdebatten. Lisbeth Zornig kender vi jo nok for sin store indsats på det her område. Og så kommer Aki Sanka, som er og som har siddet i, hvad fanden hedder det der, VIVE? Velfærdsforskning. Ja, ja, hun ved alt om det her. Ja. Vi skal snakke ulighed, vi skal snakke, hvad stiller vi op med dem? Det burde jo være så let. Vi ved alle sammen, at det er tidlig indsats, så hvorfor gør vi det ikke bare? Ja, okay. Det er vi alle sammen enige om, men der sker ikke en skid. Og ved du hvorfor? Nej. Fordi det kun kan betale sig at lave politik til den store, brede midterklasse. Det er 10.05, Den Blå Bog med René Fredensborg. Nu er der nyheder.